Middernacht, maandag 30 juli. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het referendum in Roemenië over de toekomst van president Basescu is waarschijnlijk ongeldig. Zo'n 45% van de Roemenen is naar de stembus gekomen. Dat had minstens de helft moeten zijn voor een geldige uitslag. Het referendum was uitgeschreven door premier Ponta. Die vindt dat zijn aartsvijand Basescu te veel macht naar zich heeft toegetrokken. Begin deze maand werd Basescu al geschorst. Bijna 90% van de Roemenen die een stem hebben uitgebracht heeft voor het vertrek van de impopulaire Basescu gestemd. De president had zelf opgeroepen tot een boycot van het referendum. In Utrecht wordt de komende dag een begin gemaakt met het schoonmaken van flatgebouwen in de wijk Kanaleiland. Op de Marco Polo-laan worden twee portieken en een balkon waar asbest is gevonden gereinigd. In de woningen in de flats hoeft niet te worden schoongemaakt, zei de gemeente de afgelopen avond, omdat daar geen asbest is gevonden. Mogelijk kunnen bewoners uit de Marco Polo-laan nog deze week naar huis. Het is nog niet bekend wanneer de bewoners van de Stanley-laan zullen volgen, omdat het onderzoek daar nog niet is afgerond. De Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney heeft op bezoek in Israël gezegd dat Jeruzalem de hoofdstad van het land is. Die uitspraak ligt gevoelig omdat ook de Palestijnen Jeruzalem als hoofdstad claimen, maar Israël het oostelijk deel in 1967 bezette. Romney zei in een interview dat hij ervoor open staat om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem over te brengen. De missie is nu, net als andere ambassades, gevestigd in Tel Aviv, omdat een vestiging in Jeruzalem als een acceptatie van de grenzen van 1967 zou kunnen worden gezien. Palestijnen reageren geschokt op de uitspraken van Romney. Parlementslid Saab Erekat vindt dat Romney over de rug van zijn landgenoten campagne voert. Het weer, buien trekken over, mogelijk met onweer. De temperatuur daalt vannacht tot zo'n 11 graden. 'S Ochtends trekken de buien naar het oosten weg. 'S Middags is er ruimte voor de zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Welkom bij Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos. En mijn naam is Leo Dries. Jantje Heemskerk zit namelijk op dit moment op een olifant in Kenia. Of zat hij in Kenia op een olifant? Oh, no. Dit is over 2 weken. Ik zit hier 2 weken. Meen je dat nou? Ja, maar het is niet helemaal duidelijk waar Jantje Heemskerk nou zat. Ja, hij nou op of onder? Nee, in een olifant. Aan een olifant. Op Kenia. Aan een olifant is hij opgepakt, 2 weken weg. Ja, beeld en geluid heb je op echtejanne.nl. En hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het echtejanne radiospel. En het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: genoeg is genoeg. Val dat godvergeten Syrië dan ook maar binnen. Wat een mooie hartstocht ligt erin. Ja, dankjewel. Een echte Jan, dat ben je. Of ja, een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus ben je urenlang bezig met 2 helikopters, een handvol agenten en een arrestatie team om 2 dronken Polen voor een dak te halen. Als politie in Amsterdam. Dan ben je een ontzettende Johan. Dat kunnen we wel stellen, Leo. Laten we nog even kijken. Hé, wat? Zijn er wel af? Ja, uiteindelijk zijn ze er wel af. Ja, je pakt er 12 uur voor, 2 helikoptertjes. Maar ze zijn er af. Nou ja, goed. Laten we nog even kijken wie nog meer deze week een echte Jan of Johan is geweest. Leo! Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Hallo, daar zijn we weer. Aleintje Wolfsen. Ja, nee, maar het loopt goed. De loco is goed in positie, informeert me dagelijks op meerdere momenten. Ja, de slechtste burgemeester van Nederland die heeft weer eens gefaald. Nu keerde meneertje Koekenpeertje niet terug van vakantie, terwijl de terreurwijk Kanaleiland helemaal onder de asbest zit. Iedereen is thuis, maar Aleid blijft lekker op zijn fietsvakantie. En komt na heel veel gedoe pas weer terug. Kan die man niet eens weg? Hoe heet zijn loco eigenlijk? Hi, ik ben Isabella. En Aleid. En Aleid. Voor het beste, Mandeleid. Het lijkt wel te wijven. Maar in ieder geval, Aleid Wolfs, ik hoef het niet eens meer te vertellen. Maar het is een gigantische Johanna. Burgemeester met het hart op de juiste plaats. Dus. Ja, precies. En het zwaargewicht van GroenLinks. Ineke van Gent. Nee, maar kijk, deze discussie loopt natuurlijk al een hele tijd. Het ligt voor een deel gevoelig. Dat vind ik op zich ook jammer. Nou, er is een flink deel aan Ineke wat gevoelig ligt, kan ik je vertellen. Dat is vrijwel de hele rug. Ja, maar ze had nog een... Hoe moet jij dat eigenlijk lezen? Dat ze nog een keukenmesje over had. Nee, moet ik dat eigenlijk... Nee, dat moet jij eigenlijk lezen. Zeg maar waar de L van Luldebanger of Leo staat, dat lees jij dan voor. Nou ja, het zwaargewicht van GroenLinks had nog een keukenmesje over de batterie in de rug van Jolande Sap. Sap is natuurlijk een algehele nietskunner. En dat bevestigde één door in een interview te melden dat de partij al anderhalf jaar niet wordt geleid. Op naar de nul zetels. Ja, Ineke Vergent, is het dan een Jan of een Johan? Ja. Een Ien. Hallo, daar is hij weer, Badr Hari. Maar ik ben niet alleen de beste geworden, ik ben ook de meest besproken vechter, denk ik, in de wereld geworden. Ja, dat kan je wel zeggen, Badr, de Marokkaanse moordmachine. Jij die zit in de bak, justitie gaat nu werk maken van meerdere malen zware geweldpleging. Herstellen moet het dus even doen met even wachten. Hebben ze radio in de gevangenis? Radio 1. Hebben ze dat? Ja, dat is luidruidelijke ontvangst. Badr, als je dit hoort, we wensen je het allerbeste. Ja. En we geloven je in je onschuld. En dit is niets meer dan racistische prietpraat van het OM. En die twee kerels die zeggen dat jij hun tanden uit de bek hebben geslagen. Niks die proberen alleen maar over jouw rug rijk te worden. Het tuig is het. Lang leven Badr en Zahari. En het blijft een echte Badr. Ja. Toch? Ga nou maar door. Bashar al-Assad. The only thing that you could be afraid of as president to lose the support of your people. Dit is een heel raar bruggetje, want nou zeg ik moeilijk te zeggen over een moordmachine gesproken. Maar nogmaals, Badr, dat gaat dus niet over jou, dat ging over die hele tand. Dat was van vorige week. Je bent een lieve vent. Met af en toe een draadje los. Maar goed, over een moordmachine gesproken. Assad is bezig de helft van de Syrische bevolking over de kling te jagen. Maar dat gaat Bashar niet snel genoeg en heeft nu gedreigd chemische en biologische wapens te gaan inzetten tegen de zogenaamde buitenlandse aanvallers van zijn regime. Kan meneer niet even tegen een kogel aanlopen of zo? Ja, waarom niet, Leo? Ja, toch? Hey, en wat noem jij die Bashar al-Assad? Die noem ik dan wel weer een echte Badr. Ja, waarom niet? Je hebt gelijk ook. Ga er gaan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, volgens eigen zeggen werkte hij zich de tandjes voor de PVV. Maar ome Geert, die dacht daar toch even anders over. En met één telefoontje van de baas kwam de politieke carrière van Jim van Bemmel ten einde. En dan was hij op zijn zacht gezegd, nou, niet heel erg blij mee. En keerde zijn voormalige partij de rug toe. En dames en heren, voormalig Tweede Kamerlid van de PVV of voor de PVV of in de PVV. Jim van Bemmel. Welkom, Jim. Ja, welkom, jongens. Hoe is het met je? Ja, hartstikke goed. Oh, ben je niet verdrietig? Nee, ik ben niet verdrietig meer. Ik ga weer lekker leuke dingen doen allemaal. En onder andere dit programma natuurlijk. Maar we zijn net voormalig Tweede Kamer, maar je bent nog wel Tweede Kamer. Ik ben nog steeds, tot en met eind september. Ja? Van groep van Bemmel. Van groep van Bemmel. Ik ben ook fractievoorzitter tegenwoordig. Ja? En niet te geloven. Ja. Haal je ook de koffie en zo? Ik haal de koffie, ja. En ik stippel het hele programma uit. En ik doe eigenlijk alles. Tot 12 september of nog even daarna ook? Nog even daarna, ja. Want ik maak ook nog zelfs Prinsjesdag mee. Oh, hartstikke leuk. Maar hoe gaat het dan? Jullie komen nog een keer of voor de verkiezingen officieel bij elkaar? Als Tweede Kamer? De Tweede Kamer komt nog bij elkaar. Ja. Ik heb nog een afscheid ook. Verbeet gaat ons allemaal uitzwaaien op een dag. En ik maak dus Prinsjesdag mee. En één dag later worden wij allemaal uitgezwaaid. En dan de dag daarop komt de nieuwe Kamer. Okay. Ongelooflijk. Wat Verbeet heeft trouwens over de Tweede Kamer nog even wat gezegd, hè? Oh, wat heeft ze gezegd? Nou, dat het absoluut niet representatief is voor hoe de bevolking... Wat er nu in de Tweede Kamer zit, is niet representatief. Het moet dommer van haar, hè? Het moet dommer van haar. Nou, hoe lang zit zij in de Kamer? Weet ik veel. Zij weet toch ook helemaal niet meer wat er dan in het land gebeurt allemaal. Ik zou het niet dwaal een beetje af, al heel snel. Ja, nee, ik was maar heb je het gehoord wat ze daar ja, zei? Ja, Verbeet vond dat er wat meer blanke mannen van 52 jaar... die ondernemer waren geweest en die moesten komen. Heb je het over jezelf, Jim? Oh, sorry. Ja. Ongelooflijk, ben jij pas 52? Ja, niet te geloven, hè? Hey, maar luister, Jimbo. Ah, voor vrienden ben je Jimbo, hè? Ja, natuurlijk. Je hebt een groep, Jim. Ja. En krijg je dan een eigen kantoortje ook? Want ik denk niet meer dat je bij de PVV op de gang mag lopen. Ik heb een eigen kantoor, maar ik durf je daar niet uit te nodigen. Want het is zo ontzaggelijk klein. Ja? Ik ben een uur bezig geweest om mijn stoel erin te proppen. Dat past net aan je goatee in. Dus, ja, precies. Heel klein. Hij is er een beetje vanaf, hè, pratende kutje. Vanwege dat kantoor dus. Ja, echt waar. Ja. Anders past hij hier niet. Nee, je dat met je neus te prikken tegen het raam? Ja, het is wel radio, dat zien de mensen toch niet? Nee, maar Jim stond niet alleen bekend als waanzinnig goed Tweede Kamerlid. Zeker. Maar ook als de man die nog gewoon in 2012 zo'n geitensikkie droeg. Nou, dat is... ja, we gaan straks wel vragen of je nog teleurgesteld bent of niet. Kun je vast voorbereiden op die brandende vraag. Maar ja, we gaan eerst even de actualiteit een beetje doornemen, toch? Ja, dat gaan we zeker. Ja. Maar je kijkt heel bedroefd, vind je het te veel dat ik het over je baardje heb gehad? Nee, ik vind het gewoon een inbreuk. Ja, ik vond het geweldig. Ik heb speciaal voor dit programma een nieuwe outlet. Of Outlook nu, hè? Je ziet er een beetje hoe ik eruit zie. Ja. Ja, maar dat is ook een video, toch? Mensen kunnen een video recorden. Een beveiligingscamera. Ja. Oké. Maar even wat actualiteiten doen, Jimmy. Spanje die heeft nu weer eigenlijk een beetje zo langzamerhand door verschillende bronnen laten lekken van... Luister, kunnen jullie misschien nog even 450 tot 650 miljard storten? Maar dat gaat niet zo lekker met de bankjes. Nu hebben we natuurlijk al 100 heen gestuurd. Wat gaan we nou doen, Jim? Nou, ik vind dat we helemaal niks meer moeten doen. Want het is een bodemloze put, dat weet iedereen natuurlijk. Spanje ook. En Spanje zelf zegt, dat is gek, hè. Die zegt, nou, doe maar niet. Want wij kunnen onze stiekem eigen... Stiekem wel, toch? Stiekem zeggen ze het, vraag ze het nou, wel. Nou, ze zeggen, laat ons eerst nou even zelf daarnaar kijken. Ja. Maar dat ESM en dat Europa staat er voorop om er weer geld in te storten. En ik zou zeggen, gewoon niet doen. Gewoon is niet het doen. Nou echt geld of zijn het garanties? Want dat verschil, nou, het zijn garanties, maar die gaan ze dus wel gebruiken. En je krijgt dat echt niet meer terug, wat de jager ook zegt. Ja, dat is het zwartste scenario. Dat weet je ook niet zeker of nou, dat kun je haast wel stellen. Want moet je je voorstellen, nu gaat er dus heel veel geld in. Maar er zijn nog geruchten dat er 300 miljard meer nodig is. Moet je nagaan. Dat is een bodemloze put, echt. Ja, nog wel meer. Ja, kijk, het probleem is natuurlijk, we hebben al een keer Griekenland proberen te redden. En dat ging ook niet echt lukken. Maar nee. Spanje is nog ietsje groter. Ja, maar het gekke is dat wij wel steeds somberen. Maar we hadden dus 2 jaar geleden al, wat ik zo raar vind aan deze crisis, is 2 jaar geleden was het eigenlijk al, kon het al niet verder. En was het eigenlijk al einde wedstrijd. En allemaal. Maar het gaat eigenlijk allemaal maar gewoon door. Alsof de knal geweest is, maar niemand heeft hem gehoord. Ja, nou, wat zo is raars. Een grote fout die gemaakt wordt, is dat iedereen maar wil dat al die landen mee blijven doen. En je moet gewoon van die zuidelijke staten, je moet gewoon weer met de euro, hè, zoals we het noemen. Maar met nee, maar de jij denkt nu in een oplossing, maar ik denk meer aan de situatie. Ja, ik denk altijd een oplossing. Nee, maar twee jaar geleden werd al gezegd, als, nou, we moeten, oh, grote crisis, en nu gaat alles... En we zijn 2 jaar verder. We roepen eigenlijk nog steeds hetzelfde. Ja, maar je dacht meer dat we nu al in de gebreide trui bruine bonen aan het blik zaten te kanen. Wat merk jij nou van de crisis, Jan Roos? Nou, dat ik heel af en toe schrik als het over de hypotheekrente aftrekt. Je schrikt. Nou, dat is het eigenlijk wel. Ja. Maar de hypotheekrente gaat naar beneden trouwens. Ja. Dat is wel gunstig. Ja, maar ik heb hem vaststaan voor 30 jaar, hoor. Ja, dus maak je geen zorgen over mij, hoor. Ja, maar goed. We zijn niet allemaal zo slim. Zullen we het over de actualiteit? Marjan Vos Goud? Ja, mooi, hè. Heb je dat gezien? Ik heb het niet gezien, maar ik heb op de Twitter is het allemaal voorbij zien komen. Marianne Vos, fantastisch, hè? Ja, dat kennen we natuurlijk. Iedereen vindt dat wel fantastisch. Dat zal gewoon wel. Maar jij hebt het niet gezien, maar dan heb je het ook niet gehoord. Nee, dat ik heb het wel gehoord. Ja. Nee, op de radio. Op de radio dan? Ja. Ja, maar dus niet op de televisie met die... Nee, Geolippus is goed op de radio. Vreselijke Mart Smeets. Die man zat ernaast, jongen. Oh, ja, hij zat naast Herbert Dijkstra. Herman. Hij zat daar lesjes te geven aan die Herbert Dijkstra. Dus die zei ik van de Tour de France ook. Die gaf je de hele tijd... Weet jij toevallig hoe de moeder van de oom van Lance Armstrong heet? Weet je dat niet? Weet je dat? Oh, weet je dat niet? Nee, Herman? Herbert? Weet je dat niet? Herbert? Nee? Wat een fluim is die... Ik word er zo heel... Dat is, hij is eigenlijk de enige reden waarom ik zeg dat de AOW-leeftijd op 65 moet blijven. Mag jij dat zeggen? Dat mag ik zeggen! Ja, dat mag ik sterker zeggen. Sterker nog. Maar in ieder geval, dat heb je niet gezien, nou, wees blij. Maar heb jij Mart Smeets gezien? Want je bent natuurlijk zelf ook een voetbalcommentator en sportcommentator en de wielrencommentator geweest. En zijn ja. nog steeds. Dus. Ja. Heb jij het gehoord? Ja. En wat vond je ervan, Leo? Nou, ja, nee, ik vond het echt wel een beetje over de grens, dit. Over de grens van? Nou, betamelijke. Ja, je hebt gelijk ook. Ik bedoel, je gaat naast een collega zitten en dan vind ik dat... Ja, ik doe ook net alsof ik jou, met jou goed overweg kan vannacht. Het zal maar worst wezen, maar het zal mij ook worst wezen, in feite. Maar ja. Toch een beetje collegiaal. Tuurlijk, en dat vriend, was niet echt. Weet je? Maar Marty, was dat met Louis van Gaal net, hè? Ja, dat was mooi. Met Louis van Gaal en Mart Smeets aan één tafel. Oh, is dat zo, ja? Ja, die is echt bijna niet... Dat past bijna niet qua ego's. Is dat zo, ja? Maar hebben die ruzie dan? Dat weet ik dus helemaal niet. Of? Nee, we hebben geen ruzie. Maar Louis is aan zijn heup geopereerd, hè? Oké. En hij is bolscoach nu. Dus, wat roepen we dan voortaan, Jan? Nou... Ik denk dat je deze zelf moet maken, Leo. Want dit is een humor, dat lees jij op het toilet in Max de Jeur. Ik heb daar helemaal geen zin in. Hey, heup, gehoord... Holland, heup. Heup, Holland, heup. Nou, en hij pist bijna in zijn broek. Dat is wel leuk. Hey, Frans Timmermans, de woordvoerder buitenlandse bullshit van de PvdA, heeft nu geroepen... We moeten eens wat doen aan dat gedoe in Syrië. Ja, nou, dat is mooi. Vind jij ook? Nee, vind ik niet. Niks doen, bedoel je? Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, als we daar wat gaan doen, weet je wat is? Je weet niet voor wie je aan het steunen bent. Hè? Want er zijn allemaal rare groeperingen. Er zijn allemaal van die mensen die in naam van Allah ten strijde trekken. En dan gaan wij die steunen. En wie weet wat er allemaal niet gaat gebeuren daar. Dus ik zou er wel heel voorzichtig mee zijn. Libië is wel gebeurd. En daar hebben ze voor een soort van liberale premier gekozen. Dat ja. Ik moet ook altijd, als iemand over de Arabische lente begin ik bijna. Ik begin eigenlijk altijd te lachen. Misschien moeten we ons dan maar daar is het een beetje mee goed. Gewoon uit laten branden. Ja, uit laten branden. Maar laat ze gewoon in ieder geval proberen met druk. Hè. Rusland kan daar heel veel invloed op hebben. Ja, maar die doen het niet. Diplomatiek, nou, wie weet. Komt dat wel, maar zeker niet gaan steunen. Want in Libië, hè, zei je, een liberale premier. Hè, in Libië, dat kan niet anders, hè, een liberale premier. Oh ja. Ja, grapje. Maar in Leuk. Libië kunnen ze dus nu zeggen dat het nog slechter was als onder Gaddafi. Moet je nagaan. Want het is super slecht met de mensenrechten daar nu. Ja, maar het gaat niet van de ene dag op de andere. Ze moeten er nog even voor opbouwen. Maar weet je hoe lang het geduurd heeft voordat wij hier in een beetje normaal land leefden? Wat we inmiddels alweer aardig zijn aan het afbreken trouwens. Maar goed, dat is een ander verhaal. Nou. Oh. Honderden jaren! Daar gaat gewoon tijd overheen. Dat is wel kort trouwens. Nee, maar wij willen gewoon. Wij verwachten dat het daar van de ene dag op de andere dag. Huppatee, nieuw. En dat het dan allemaal goed gaat. Dat kost gewoon tijd. Je verwacht dan niet dat het nog slechter gaat natuurlijk. Maar goed, de groep Pieken van Bemmel die zegt gewoon uit laten fikken daar. En dan kijken we wel wie er gewonnen heeft. Niet mee bemoeien en laat Rusland en de grote landen zich dat maar druk over maken. Even over uitfikken gesproken. De SP die staat dus op 34 zetels volgens de hond. De PVV op nog maar 19, jimmers. Ja. Wat ja, nu? Ik heb het ook gezien. Ja, ik denk dat heel veel mensen toch in meneer Roemer de ideale kandidaat zien onderhand. Ja, want je ziet toch veel mensen die niet zeker meer weten met onze grote vriend de heer Wilders. Want het is nu zo dat de heer Wilders heeft iets uit zijn handen laten vallen. En een aantal PVV's denken, ja, was dat wel goed? Die twijfelen erover. Heb je nou over jezelf iets uit zijn handen laten vallen? Ja, zeker. Hij heeft mij uit zijn handen laten vallen. Maar, nog veel belangrijker, het Catshuisakkoord. Ja? Want er zaten een hoop vervelende dingen in. Maar er zat ook iets heel moois in. Namelijk, dat was een opt-out. Ik weet niet of jullie dat wel zeggen. Ja, dat zeg maar zeker wel. En dan zouden we weer over onze eigen grenzen gaan. Hè? En over eigen immigratie. Dat had hij teruggekregen van de twee andere heren. En dat heeft hij zomaar uit zijn handen laten vallen. Waarom? Ja, dat is nou de vraag. En dat komt ook, ik denk het te weten, dat komt in iets wat ik zachtjes als scoop ga brengen. Wordt dat heel duidelijk komt dat eruit. Er komt straks een scoop aan! Ja, er komt straks een scoop. Ja. Is dit een voorscoop? Ja, dit is een voorspel. Een pre-scoop. Ja, we nemen nu de scoop een beetje langzaam in de mond, Leo. Ja, niet vergeten hè, dat het een scoop is. Ja, dan moeten we dan wel, moet je dan wel zeggen, dit is een scoop. Hartstikke leuk wat je zegt, maar het is natuurlijk helemaal niet waar. Want de strijd gaat helemaal niet tussen Wilders en Roemer, maar tussen Roemer en Rutte. Nou, dat is nog een andere oorzaak waarom de PVV wat minder scoort. Want het gaat inderdaad tussen Rutte en Roemer. En zodra je dus een tweestrijd krijgt, ja, dan vergeten de mensen een beetje de andere voor partijen. Voor wie kies je? Ik kies voor Rutte. Dat is wel grappig, want we hadden hier ook Richard de Mos een tijdje geleden. En die is ook aan de kant gesodemieter door Geert. En die koos dus ook voor Rutte. Dus wel de liberale kant, terwijl jullie sociaal-economisch vrijwel exact hetzelfde zijn als de SP. Ja. Hoe kent dat nou, joh? Nou, dat klopt, ja, wij hadden ook vleugels binnen de PVV. En ik zat aan de rechterkant daarin. En Richard. Ja, Richard verbaasde mij ook wel een beetje. Want hij was vaak de wat socialere man. Maar ik kies dus ook voor Rutte. Blijkbaar is de SP een ietsje te sociaal, denk ik. Ja, maar dat is wel heel grappig. Want jullie zijn sociaal-economisch vrijwel identiek. Ja, maar je hebt, daar heb je voor die partij heb je in de Kamer gezeten. Heb je meegestemd iedere keer? Zeker. Maar binnen een partij zitten, dat is ook compromis maken, jongen. Dus je kunt niet allemaal... Nee, begrijp ik wel. Maar Henk en Ingrid dachten dat de PVV een rechtse partij was. Maar jullie hebben veel linkse lulkoek als het gaat over sociaal-economisch beleid. Dat is langzamerhand erin gegroeid. Want als je ziet het eerste programma van Geert, hè, de onafhankelijkheidsverklaring. Dat was super, echt afschaffing minimumloon onder andere. Dus dat was echt een stuk rechtser dan het nu is. Maar langzamerhand is het linkser geworden. Hoe is dat gekomen? Ja, nou ja, ik denk dat het ook electoraal interessant was. Hè, om natuurlijk mensen die de gezondheidszorg, armere mensen, de armere wijken. Dat die natuurlijk niet zo blij zijn bijvoorbeeld met een eigen risico van 800 euro. Maar ging het dan echt zo, en hoef je nu niet meteen een uitgebreid antwoord op te geven. Van we kijken maar eens wat scoort het lekkerst en dan gaan we het maar eens even op hameren. Dat is door de jaren heen natuurlijk wel daarin geslopen. Zeker. En dat was een beetje de zoektocht naar de boze blanken. En die kan je dan meer in de lagere economische klasse vinden dan iemand die in een villa woont. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat in Wassenaar relatief weinig PVV-stemmers zaten, bleek achteraf. Ja, nou, dan maar dit. Hé, Jim, we praten straks met je verder over hoe het gegaan is bij de PVV. Weet je, gedoe... Ja, want niet alleen het hoogtepuntje van iedere vrouw, maar... is nu aan de beurt. Maar ook mijn hoogtepuntje. Ja, dames en heren. Hier is hij, La Vie en Rose. Een terugkerende irritatie in de zomer is voor mij toch wel de zomercolumn van het NOS-journaal. Correspondenten zadelen mij dan op met een of ander lullig en grappig bedoeld verhaaltje over een lullig en grappig onderwerpje. Ik noem vogelpoep in Rome, fietsverkeer in Londen en de nieuwe haartrends in New York. Allemaal troep waar ik geen journaal voor kijk. Voor onzin sap ik wel naar Hart van Nederland of wat voor pulp dan ook. Bij het journaal werken 365 mensen fulltime. Kunnen die mensen dan geen behoorlijk nieuws bij elkaar sprokkelen in de wereld? Nee, want het is zomer. En mag ik de dames en de heren er dan even aan herinneren dat aan de andere kant van de Evenaar het nu winter is en dus geen komkommertijd? Enfin, de zomercolumns zijn zielige bijeenraapsels om het journaal toch maar te vullen. Treurig, maar van de week was mevrouw Monique van der Hoogstraat aan de beurt. En die mevrouw deed geen verhaaltje over de snotneus in Berlijn. Nee, Monique was in Gaza. En haar verhaaltje was inderdaad ook lullig, maar helemaal niet grappig. Eerst vertelde ze hoe zielig de Gazanen wel niet waren, omdat ze niet weg kunnen door dat vreselijke Israël. Dus waar moesten de Hamas-stemmers dan op vakantie? Juist hem, naar het Gaza-strand. En dus deed de correspondent haar stoute schoenen aan en nam ook een duik met al haar kleding aan. Want bloot mag je van Allah de plom niet in als je een vrouw bent. Maar dat vond Monique Pietje helemaal niet erg. Wat zeg ik? Op het NOS-journaal zei mevrouw dat het ideaal is om zo te zwemmen, want dan heb je geen last van al die mannenblikken. U hoort het goed. Van uw belastingcenten gefinancierde burkini-verheerlijking. De zomercolumns zijn al tenenkrommend, maar voor dit soort linkse politiek correcte bagger zet ik het journaal niet meer aan. Om te janken. Tja, dat was nog lang niet slecht. Hoogtepuntje tot nu toe. Ja, dat dacht ik wel, Leo. Probeer jij ook eens een hoogtepuntje te maken, vriend. Ja, nou, we hebben niet zomaar iemand als hoofdgast deze week. En die gaat voor de nodige hoogtepuntjes zorgen, want we hebben al 2 scoops in de voorraad, hè? Omslag 3. Ja, over wie hebben we het dan? We hebben het over de woordvoerder van alle portefeuilles, de notulist, hoofd van de feestcommissie en koffiejuffrouw van de groep van Bemmel, Jim van Bemmel. Ben je niet enorm opgelucht, Jim, eigenlijk? Ja, ik ben nu al opgelucht, moet ik zeggen. Want je kunt overal over praten. Je hebt geen, laten we zeggen, censuur die boven je hoofd hangt. Van jongens, wat ga je zeggen? Wat ga je doen? Dus je kunt het overal over hebben. En verder is het wel een lekker rustig gevoel. Hoeveel jaar heb je het gedaan? 2 jaar? Ja, 2 jaar. Ja. En begon het eigenlijk vanaf dag 1 zo streng als je het hebt aangegeven? Of is dat een beetje langzaam steeds verder? Zo? Zeker, want toen wij net in de kamer zaten, dan praat ik over 3 dagen, kregen we een speech van Bosma. En Agema, die dus ons waarschuwden voor de journalisten. Die waarschuwden ons ook voor andere Kamerleden. Die moesten zeker niet gaan socializen met van die linkse Kamerleden. Weet je. Ja, maar wie dan? Allemaal uit op onze ondergang. De SP, PvdA en alles wat links is. Alle andere Kamerleden. In principe moesten we daar voorzichtig mee zijn. En ook zeker niet bijvoorbeeld in Nieuwsport komen, hè, waar andere journalisten zijn. Want ja, die zijn allemaal erop uit om ons een kopje kleiner te maken. Maar daar stond Hero wel te tanken. Ja. Wat is dat nou waar geweest, dat verhaal dat hij daar bezopen was? Want dat is natuurlijk ook, er zijn wat verhalen daar aan de gang geweest. En iedereen ontkent het maar je lacht toch bijna een suf, joh. Is dat nou gebeurd of niet? Nee, dat weet ik ook niet. Hero erover gesproken en die zegt natuurlijk van niet. Nee. Ik weet het ook niet. Ik heb als journalist gesproken in Nieuwsport en niemand kon mij bevestigen dat dat ook echt gebeurd was. Dus ik ga er maar vanuit dat het niet zo is. Mag even terug naar wat je net aangeeft, die speech komt dan na 3 dagen, schrok je toen niet? Dacht je toen niet van, wat ga ik hier, ik ga weg? Nou, stop ermee. Ja, nee, zo zit ik dan weer in elkaar. Ik ben natuurlijk 30 jaar ondernemer geweest. En ik ben gewend om zelf te werken. Dat bedoel ik. En er wordt jou na 3 dagen al verteld, dit mag je niet doen, dit mag je niet doen. Ja, exact, maar wat dan blijkt, als je gewoon zelfstandig gaat werken, dat je best, want kijk, er worden wel dingen gezegd. Maar ik ben gewoon lid geworden van Nieuwsport, bijvoorbeeld. Ik kwam daar gewoon. Ik regelde mijn eigen media optredens. Ik ben hier ook nog, wat is het, een halfjaartje geleden geweest, geloof ik, nog een keer. Kreeg daar gezeik mee, trouwens? Ik heb er niks van gehoord. Maar het was niet afgestemd. En dat is een beetje de manier waarop ik werkte. Ik ging naar allerlei televisieprogramma's, Nieuwsuur, deed ik dingen. Hoorde je daar als een soort eigen bedrijf. Nou, soms zeiden ze wel eens, wel goed, maar vaak hoorde je er niks over. Ja, dat zegt en genoeg. Eigenlijk had ik van tevoren natuurlijk al die dingen moeten afstemmen. Ja. Met wie? Had ik waarschijnlijk gehoord, in 90% van de gevallen, nee, doe maar niet. Met wie? Met Fleur Agema. Die gaat over de optredens. Ja, die deed het persbeleid. Je had het over censuur net. Ja. Hoe zag de censuur eruit? De censuur ziet eruit in die zin van dat ze heel vaak zeggen, nou, doe maar niet. Heel veel kamervragen die je wil gaan doen, of onderwerp die je op de agenda wil zetten, zeggen ze bij van, ik zou het niet doen, want het is gevaarlijk. Gevaar is altijd Agema, Bosma, Wilders. Nee, dat is eigenlijk Agema, maar degene die je hoort is Wilders. Want Agema stuurt je dan een mail. En dan staat er altijd CC, nou ja, vul hem in, Geert Wilders. Die moest altijd meekijken, maar je hoort in feite Geert, maar het is de stem van Agema. Fleur Agema, kan ze dat ook, denk je? Of is het gewoon een buikspreekpop? Ik wil haar niet helemaal een buikspreekpop noemen, maar ze is wel, ze wordt wel behoorlijk aangestuurd door Geert. Ze is hier wel angstig voor Geert. Jullie toch allemaal? Nou, kijk, wij waren zelf vrij zelfstandig bezig, dus ik praat niet voor mezelf, hè. Dus ik was niet angstig voor, ik deed gewoon dingen en ik confronteerde hem daar soms mee. Van, nou, kijk eens jongens, aanstaande dinsdag kijken, want dan zit ik in Nieuwsuur met item. Nou ja, dan kon hij alleen maar slikken, want het was al opgenomen, snap je? Dus dat heb je geen problemen. Maar als je natuurlijk alles ging vragen, dan kon je het nog wel eens krijgen. Maar ben je nou helemaal gek? Hadden jullie wel eens inhoudelijke discussies over zeg maar een onderwerp wat aangekaart moest worden dat je echt, zeg maar, een standpunt ook bediscussieerde. En ik zeg, nou, hier staan we. Of ja, waren het gewoon zeker. In de fractievergadering kwam het wel eens voor dat we behoorlijk discussiëren over bepaalde standpunten, hè, waar we naartoe gingen. Bijvoorbeeld het ritueel slachten is zoiets geweest. Hè. Want ja, we hebben natuurlijk aan de ene kant dat we natuurlijk voor Israël, de Joodse lobby, gemeenschap in Nederland. En aan de andere kant het ritueel slachten, waar natuurlijk een verbod op onverdoofd ritueel slachten aan zat te komen. Nou ja, toen zijn met een aantal fractieleden bij ons behoorlijk wat problemen geweest. Ja. Maar dat was toch eigenlijk de bedoeling om daar eigenlijk meer de islam mee te fucken dan de Joden? Gaat het toch om? Het ging om het dierenleed. Ja, maar reet. Nou ja, hoor, dus kijk, dat was... Ja, ik heb jullie nooit gehoord over 60 miljoen plofkip in een schuur. Of varkens die levend aan hun poten worden opgehangen. Dus hij zei, nou, over een paar geiten die door een strot worden doorgesneden, moeilijk wordt gedaan. Dat is echt pertinente onzin. Dat weet je zelf ook. Nou ja, kijk, ze kiezen voor het aaibare dierenleed. Kijk, ja. Bij mij is het ook allemaal staat het niet zo hoog op de agenda. Maar aan de andere kant vind ik ook persoonlijk dat een geloof wat iets van de hond, heel oud, heel oud, 600 na Christus, bij wijze van spreken, en ouder. Het jodendom, nog veel ouder, dat je dan op een gegeven moment moet zeggen, nou jongens, dit moet in ere gehouden worden. We zitten wel in 2012. En ik vind, Nee, maar kan wel. Alleen, kijk, dat voorstel, dat heeft niets te maken met wij gaan nu eens even wat aan dierenleed doen. Dit heeft meer te maken van, wij gaan wat doen aan de uitwassen van de islam. En dat is namelijk dat ze geit hier open snijden zonder verdoving. En ja, wel vervelend dat de joden dan ook mee worden gepakt, maar daar is het toch op gebaseerd. Denk je dat Henk en Ingrid het ene fuck interesseert dat er een schaap wordt opengesneden? Echt no fucking way. Dat de islamieten worden gefuckt, dat vinden ze wel weer cool. Ja, dat klopt ook wel. Ik denk het ook niet. Maar en ik denk dat het best zo zou kunnen zijn om laten we zeggen, barbaarse gewoontes hier, en die dan ook door de islam worden gedaan, om die daar mee te pakken. Maar ja, ik ga er dan toch wel vanuit dat collega Graus echt van het dierenleed uitging. Ja, collega Graus, die ging wel van meer dingen uit, begrepen. Zeg, heb je nog contact met ex-collega's? Nou, we het toch over Graus hebben? Nee, momenteel niet. Helemaal niks? Nee, de PVV heeft zich als een oester gesloten wat dat betreft. Ja, nou, je bent niet de enige die eruit is gestapt. Je hebt natuurlijk nu die Hernandez en die Kortehoeven ook nog. Ja. Die spreek je wel? Die spreek ik wel, ja. Zitten jullie met z'n drieën een beetje te grienen? Nee, we zijn niet te grienen. Nee, we zijn heel vrolijk. We kijken naar de toekomst. En zij zijn met name bezig met de buitenlandagenda natuurlijk. Buitenlandse zakenagenda. Geloof ik ze in het buitenland zijn geweest onlangs. Zijn ze in het buitenland? Ja, niet te geloven. Doet maar! In Amerika, dat doet maar. Hè. Zo. Maar met een politieke boodschap ook, geloof ik. Maar waarom ben je niet bij hun aangesloten? Want de groep Bemmel in je eentje is wel zo lullig, toch? Ja, maar ik doe altijd alles graag in mijn eentje. Dus laat ik dit ook wel eens een keer doen. Ja. Je kan ook een groepje met je drieën maken. Maar met Van Vliet heb je ook geen contact meer? Dat was jouw beste vriend, toch? Ik moet uitzondering maken. Met Roland heb ik wel via sms contact gehad. En daar gaan we binnenkort wel mee afspreken. Dus met Roland blijf ik altijd wel close. Ja, maar jullie waren Peppy en Kokkie met z'n tweeën. Ja. Maar de rest is... Heeft dan ook je mes in je rug geramd, of niet? Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar wat vindt hij ervan dat zijn baas nu jou eruit heeft geflikkerd? Ja, hij is daar natuurlijk niet blij mee. Hij vindt het echt heel erg vervelend. Dat begrijp ik wel. Wat was jouw gedachte toen je begon bij 2 jaar geleden? Ik ga hier... want toen was je 50. Dan kan me zo voorstellen dat je dacht van... Nou, politieke carrière tot aan mijn pensioen. Ja. Ja, ik had wel gedacht om in ieder geval aan mijn pensioen is weer, dat is wel heel, heel ver weg tegenwoordig. Maar 4 tot 8 jaar? Maar zo'n vier jaar of misschien 8 jaar had ik wel gehoopt. En ik zeg dat ik wel een aantal dingen op de kaart aan het zetten. Dus ik was echt van plan om daar wat langer mee door te gaan. Had je er eerder zelf wel eens overwogen om eruit te stappen? Eerder? Dan dat je deze mededeling kreeg? We hebben wel eens dingen gehad dat ik zei van ja, moet dat nou zo en moet dat zo, maar niet serieus overwogen. En hoe komt dat nou? Omdat, wat ik net al zei, ik ben dan heel erg geconcentreerd met die onderwerpen bezig. En het geheel, ja, dat zie je wel, maar je denkt, ja, ik ben met mijn eigen dingen bezig. Je bent een beetje aan tunneldenken gaan doen. Een beetje gewoon, dat wat ik kan doen, dat doe ik. En daar buiten sluit ik me vooraf. Kamerlidmaatschap, autonoom kamerlidmaatschap en de rest, ergerlijk. Maar diep in je hart wist je dat je eigenlijk stemvee was voor Geert? Nou, stemvee, kijk, ik was ook zelf mijn eigen dingen op de kaart aan het zetten. Ja, maar je hebt nooit tegen gestemd. Je hebt nog nooit tegen gestemd. Je hebt nooit gezegd als Geert zijn kwaf omhoog stak, dan stak jij hem ook. Nee, maar dat is bij de VVD ook niet gebeurd, zoals je weet. Hè. Dat is fractiediscipline, dat gebeurt. Wim Korthoef heeft een keer tegengestemd. Hè. Dat was toen met dat ritueel slachten. Maar dat is zeer ongebruikelijk. Kijk maar naar alle andere partijen. Meestal wordt er gewoon unaniem gestemd. Weet je wat een beetje vervelend is van Korthoef, Hernandez, maar ook wel van jou, is ja, op de dag dat je erachter komt, als jij dan een paar dagen eerder, dat je geen toekomst meer hebt, omdat de baas je niet meer op de lijst wil. Dan zeg je op een gegeven moment, ja, het is eigenlijk ook gewoon een klote, ook in een klote partij. Dat krijg je dan. Dat mensen zeggen, ja, hallo, had het even eerder gezegd. Ja, natuurlijk. Tuurlijk, maar zo voel je er zelf ook over? Van, had ik maar eerder mijn ballen bij elkaar geraapt of niet? Nou ja, natuurlijk achteraf natuurlijk wel. Ja, dan kijk je een koe in zijn reet. Achteraf wel. Maar wat je is, kijk, Korthoef en Hernandez zijn natuurlijk eerder uitgestapt. Die zijn een paar dagen eerder gegaan. Ja, maar die wisten toen ook al, toch? Kom op. Nee, die wist helemaal niks. Kijk, als jij kan rekenen, dat is ook wel leuk om voor jullie eerst scoop, hè. Er zijn 49 mensen op die lijst. Ja. Nou, hij had er echt wel 50 gewild, hoor. Dus dat betekent dat één van die twee gewoon op de lijst zal staan. Ah, dus eentje heeft zichzelf in zijn poot geschoten. Nou, nee, want die wilde. Nee, begrijp ik wel. Nou, voor het Korthoeven was, die zei zelf. Nou, ik wil geen eens meer op die lijst. Want die Hernandez, dat is een hartstikke aardige gozer. Maar die Korthoeven, dat was wel wat voor Geert. Omdat hij natuurlijk uit het Chili komt. Zo, dus zijn Joodse connectie. Mm-hmm. Hè? Dus dat was Korthoeven. We hebben het hier over Korthoeven. Ja, dat weet ik niet. Maar ja, natuurlijk wel. Dat zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen dat Korthoeven op die lijst stond. En ja, je zou zeggen. Maar hij, die zei zelf al, ik wil geen eens meer op die lijst. Nee, dat begrijp ik wel. Maar als jij nu zegt van ja, het was Korthoeven, dan kunnen we die scoop jingle even aanslingeren. Nee, maar dat weet ik dus niet. Ja, lekker Jim, jezus. Ga ik je scoop geven? Maar we hebben 50% kans dat hij goed is. Ja, dat is wel weer zo. Nou, ik zou het gewoon doen. Zullen we gewoon doen? Zou we gewoon doen? Nou, ja, gelijk ook. Gewoon doen maar. Hé, ja hoor. Nou, dat lukt wel. We zijn verdomme 31 minuten onderweg en Jim begint eindelijk los te komen. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luister, het is niet te geloven. Maar ongelooflijk, die Korthoeven, die had wel op de lijst gestaan. In ieder geval voor 50%. Of alles hen anders. Of anders die andere. Ja. Nou, ja. In ieder geval Jim niet. Nee, Jim dat niet. Weten we dan wel, zeker. Jim, ja. Heb je toch een scoop? Ik niet. Zeker. Als Geert je morgen op 6 zet, ga je dan toch weer zitten? Hij zegt, Jimbo, foutje. Nee, als Geert mij nu belt en ik heb toch een mooi plekje voor 6, op 6, dan zou ik naar eer en geweten bedanken. Ja? Ja. Ja. Nee, maar dat is, je staat nu aan de buitenkant. Je kijkt anders naar die partij. Je bent een aantal dingen op een rijtje aan het zetten, ook over de afgelopen 2 jaar. En dan zeg ik nu van nee, dat doe ik dus niet meer. Hoe kijk je nu naar die partij? Want je zegt al, gaat er ook niet meer op stemmen nu? Nou, ik laat nog even in het midden wat ik ga stemmen. Ik ga dat nog overwegen. Maar ik moet je zeggen, als je nu aan de buitenkant staat en je ziet ook die lijsten. Die lijst zag ik natuurlijk pas een dag later. Dan komen er bij mij wel een aantal dingen naar boven. Waarvan ik denk, nou, dat is toch wel bijzonder hoe dat in die partij. Wat komt er naar boven, Jim? Nou ja, het selectiemechanisme, hoe dat dan gaat. En dan zie je niet noodzakelijk, in ieder geval, niet noodzakelijk dat de hardwerkende mensen een mooie plek verdienen. Nee, want ik bedoel, jij werkte hard, de Mors die deed wel redelijk veel. En je hebt er een soortje stemvee bij zitten waar men nog nooit van gehoord heeft. En die staan wel weer op de lijst. Dus waarom moesten jullie weg? Omdat jullie een vlekje hadden. Ja, maar wat was het vlekje van Richard dan? Richard had gelogen dat hij schooldirecteur zou zijn een keer. Nou, lekker belangrijk. Ja, ja weet ja, ik veel, ja. Maar ja. En ik heb een boete gehad van €500 voor een vergrijpje, natuurlijk. En ik zou ook kunnen zeggen, nou ja, dat is dan gewoon de reden. Maar waarom moest hij jou dan niet? Waarom heeft hij je eruit geflikkerd? Ik denk persoonlijk dat dat te maken heeft met het mediabeleid. Ik ben zelf behoorlijk eigenwijs geweest. Ik vertelde je dat net al. En dat wil Geert Wilders. Maar stel dat hij jou nou een goed Kamerlid vindt. Hè? En hij kijkt zo eens in die twee afgelopen jaar. Nou, hij werkt wel hard, zet dingen op de agenda. Dat. Met die media is allemaal nog niet zo hard. Roept hij jou toch bij en zegt... Jim, allemaal goed, maar dat met die media's, dat moet je even meer met mij afstemmen. Ja, je gooit er een gouden veer of 30 in die reet en had je cadeau, je bent klaar. En had jij dat gedaan. Doodknuffelen. Dus ik krijg de indruk dat toch niet is. Nou ja, jij zegt het, en dat heeft hij dus niet gedaan. Wat Geert Wilders gedaan heeft, dat is ook wel leuk natuurlijk. Die heeft in de weken daarvoor iedereen de indruk gegeven dat hij op de lijst stond. Ik ben nog herinnerd om een week van tevoren om zeker ieder van mijn GBA-formulier in te leveren. In verband met de tenaamstelling op de lijst. Hij heeft allerlei dingen... Psychologisch spelletje. Om maar mensen te laten denken tot en met de laatste dag. Ja. Opdat ze geen eilie maken. Denk het. Maar het is gewoon manipulatie natuurlijk. Dat mensen maar niet gek gaan doen. En een beetje om de tuin leiden. Hey Jim, wat is een eilie? Eilie maken. Eilie maken, ja, ik weet het ook niet hoor. Ja, jij hebt die man uitgenodigd hier, ik weet niet wat hij allemaal zegt. Nee, maar uitgenodigd? Word ik godverdomme groot betaald, zeg. Nee, maar omdat jij gewoon erop ingaat en ik zat even eilie te kijken. Maken. Even eilie maken en je begint zo door te lopen. Ik weet niet, wat heeft die man het over? Nee, mijn intonatie zei al genoeg. Wat denk je dat het was? Harry, denk ik. Ja, nee, dat begrijp ik wel. Maar begrijpt u wel. Ja, maar eilie maken, maar om nou meneer Van Bemmel het voorgezegd heeft. Sorry, ik zal het niet meer doen zitten. Nee, hartstikke goed, Jim. Nee, hartstikke leuk. Je ook nodig hier nog een keer uit. Meneer Van Bemmel... We gaan het radiospel doen. Ja, we komen straks met u terug, als je het niet heel erg vindt. Wel blijven zitten, want we hebben nog twee scoops te goed. Ja, juist. Stel dat je een zwerver bent, zonder kleren. Ja. En stel je hebt nog 50 cent bel te goed. Pak dan nu eens een schone midden in je telefoon. Je kan een t-shirt winnen. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Is het niet enig, een echte Jannen radiospel? Ik zal nu al wat vertellen, in Spaans gaan vertellen. Het is heel slecht. Ja, sowieso. En dan denk je, natuurlijk is het heel slecht. Bel 0800-121 trouwens als je het wil winnen. Zullen we even zeggen welk nummer het is? 0800-121. Ja, 0800-121. Nee, maar je zegt zo snel... Noem maar even, Leo, doe jij het even langzaam. 0800-1121. Heel goed. Maar dan denk je, dit is gewoon ouderwets slecht. Dat klopt. Alleen de kabouter is er dus niet. Dus het is eigenlijk, de Oompa Loompa heeft het gemaakt. De Oompa Loompa is de vrouw van de kabouter. Nee, ik leg het nog één keer uit. In ieder geval, in het citaat die je straks te horen krijgt, zitten drie nieuwsfeitjes verborgen. Welke drie is de vraag? Bel 0800-121. Als je ze herkent en de winnaar krijgt de enige echte Jan T-shirt. Laten we het even horen, want dan hebben we in ieder geval... Het is dus slecht, maar wel duidelijk. Ja, maar dan kan misschien iemand dat winnen. Dan kunnen we 0800-1121. Ja, laten we maar horen. Bel nu. Vrouwen die lastig worden gevallen op straat. Als ze zelf tijdelijk onderdak regelen tegen hyperactiviteit. Dit is toch leuk? Nee, ik vind hem hartstikke leuk. Nou, nog één keer. Ik heb hem nog nooit. Vrouwen die lastig worden gevallen op straat. Als ze zelf tijdelijk onderdak regelen tegen hyperactiviteit. Nou, dit is hartstikke leuk. 0800-1121. Als je belt, krijg je gelijk een t-shirt. Ja, dat spel moet er toch uit. Dat we eerlijk zijn. Dit moet er toch wel uit. Leo, of wat? Niet? Vind je het leuk, het spel? Nee. Er belt niemand. Zijn de lijnen bezet? Er is echt niemand die belt. Alle lijnen zijn bezet. Nog één keer dan gaan we dan stoppen. Wel. Ja, nog één vrouwen keer. Die lastig worden gevallen op straat. Moeten aankondigen. Als ze zelf tijdelijk onderdak regelen. Eerder aankondigen. Nee, niet doorheen praten. Vrouwen die lastig worden gevallen op straat. Als ze zelf tijdelijk onderdak regelen. Tegen de hyperactiviteit. Hij krijgt ook de vinketeer. 0800-1121. Nu bellen. Nee joh, ik weet toch de regionale omroep hoe dat werkt. Ja, hartstikke leuk. Iemand, maar dan hebben we altijd iemand en die belt dan in. En dat is Wim van der Pol. Kan Wim van der Pol even bellen? Geef maar Wim van der Pol. Hallo Wim! Wim! Wim van der Pol! Wim van der Pol! Ook niet. Wim! Ja. Wimbo! Ja, hou maar op. Ik ben hier klaar mee. Gooi maar uit, muziek. Ik ben... Nou, mag ik dat t-shirt? Ik krijg dat t-shirt wel. Ik ben... Maar spelen we dat spel helemaal nooit meer dan? Ja, nee, maar dit heeft toch geen zin? Iemand moet toch bellen? We zitten toch wel aan samen. Maar er luistert toch wel iemand? Er gaat iemand toch bellen? Dan krijg je niet... Goed. Zouden ze allemaal naar de herhaling van Louis van Gaal met Mart Smeets zitten te kijken? Dus jij denkt... dat ze twee keer naar mij kijken? Wat is dit nou? Wie is dat? Wim van der Pol! Nee. Wie ben jij dan? Dat is een kutkabouter. Ja, de pest. Ja, dat is een kutkabouter. Die is in de hit. Die zit in Londen bij de Olympische Spelen. Ja, klopt. Kijk eens. Op de Oranje Camping precies. Grote muziek. Wacht eventjes, kaboutertje. We hebben eigen muziekje voor je. En lekker. Dat is een mooie paswoord. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Want onze Kurt Kabouter, die is er niet. Hij zit in de Londen. En wat is hij daar aan doen bij de Olympische Spelen? Heeft hij zijn paddenstoeltje opgezet op de Oranje Camping? Klopt, helemaal. Ja, wat gaat hij er doen? We bellen hem gewoon natuurlijk even liever zeggen. Hij hangt al. Kabouter! Wat doe je daar? Ja, goedendag. Ja, goedendag. Nou, ik klus wat bij de conculega's van 3FM. Oh. Ik heb dus de hele dag een studio gebouwd hier. Oh, en die studio die heeft zo'n glazen ruit. En ik zweer het je, ik zit die Oranje Camping, veel Nederlanders natuurlijk. Hoeveel er al gekomen zijn, die zeggen, hey, Kurt Kabouter! Maar of dat komt door de echte Jan of omdat ik gewoon 1,20 meter ben, dat weet ik niet. Hé, maar luister. Wat misschien zien we wel uit als een Kurt Kabouter, dat kan toch? Nee, dat is 100% zeker zo. Maar een Oranje Camping, ja. Ik begrijp dat wel met voetbal. Dan hebben mensen een opblaasklop op hun hoofd en die vinden dat geinig. Maar met die Olympische Spelen, die doen dat ook. Staan er ook weer horsende Nederlanders? Ja, maar ik moet wel zeggen, hoe zou je dat zeggen? De Oranje Camping tijdens de Olympische Spelen is iets minder hossen en zet wel iets meer, minder voetbalsupporters, hè? Hey, maar het is daar dus, het is een uurtje vroeger daar, geloof ik, hè? Ja. Maar liggen er allemaal mensen te maffen dan, waar je nu staat? Ja, het is wel, dat is iets jammer. Je moet hier om 10 uur al stil zijn, want dat komt puur door de... Jij bent dus in overtreding nu? Ja, klopt. Zing eens heel hard Hup Holland op. Voor Louis. Doe maar even. Als er toch niemand belt voor een colerenspel, dan kan je net zo goed ook een paar Nederlanders wakker schreeuwen. Nou, doe maar dan. Ja, is goed. Ik loop even naar een teentje toe. Gewoon een willekeurig teentje. Ja, willekeurig teentje. Hier is een groen teentje. Groen teentje. Tussen alle oranje teentjes. Leuk, hè? Radiomakers dat, hè? Dat zeggen dat het een groen teentje is. Ja, dat is radiomakers. Midden in de nacht. Oh! Even kijken of iemand in ligt. Oh, daar hangt een kaartje aan. Daar hangt een kaartje aan. Niet sturen. Ja, ik probeer er nog wat van te maken, jongen. Ik bedoel, ik heb geen sport gezien hier, hè? Heb je nog niks gezien? Nee. Wat vond je het leukste dan, tot nu toe? Ik heb eigenlijk alleen maar... Ik vind het wel lastig hier. Ik heb alleen maar links gereden. Engels gepraat. Oh ja. Ham and eggs gegeten? Ja, ook. Ham and eggs. En ik... Ben je in Holland Heinekenhuis geweest? Of, zeker bieren zeker gratis daar, of niet? Ik ben net begonnen. Zul je hier ook maar mee ophouden? Ik denk dat we gewoon... Het gaat iets beter dan de quiz, maar... Ik mis jullie wel, dat echt. Oh. Ja. Nou, hartstikke leuk om te horen. Ja, toch leuk? Ja, leuk, joh. Ik vind het jammer dat ik er niet ben. Nou, Leo is een keertje. Dat wou ik zeggen. Een beetje met die Roos. Luister even, Kabouter. Wanneer kom je weer terug? Over 2 weken. Wanneer verloopt je visum? Dan zien we je dan wel weer, hè. Ja, succes, dag. Dag. Doe maar weg. Ja, doe maar weg. Dit hadden we ook, net als het spel hadden we dit ook niet moeten doen. Nou, in ieder geval, dat was de Kurt Kabouter uit Londen. Bij zijn ouders is in ieder geval bekend. Zullen we het spel toch nog een keer gewoon doen? Wat? Spel? Ja, flinker toch. Moeten we het spel nou toch wel doen? We hadden nog één keer horen, kijken of Jim het weet. Is misschien wel leuk. Vrouwen die lastig worden gevallen op straat. Als ze zelf tijdelijk onderdak regelen tegen hyperactiviteit. Nou, zeg maar Jim. Welke drie nieuwsfeitjes? Zijn er 3 nieuwsfeitjes, jongens? Nog één keer. Vrouwen die lastig worden gevallen op straat. Als ze zelf tijdelijk onderdak regelen tegen hyperactiviteit. Nou, zeg maar. Dat zegt me helemaal niks, joh. Je leest natuurlijk geen krant ook meer. Nee, maak je allemaal ik ben politicus, kom nou. Nee, je zit nu gewoon lekker op de bank. Wat maak je jou erop? Ja, natuurlijk, joh. Vakantie. Hé, wat krijg je nou eigenlijk overgemaakt? Oh, we moeten hier nog even eerst introduceren. Want ik denk, je komt zo ruig uit zo'n waanzinnig interview met zo'n jongen op zo'n Oranje Camping. Hè, dat is wel een hoogtepuntje. Ja, weer een hoogtepuntje. Dan denk je, maar we gaan nu even de scoopsmachine aanzetten, hoor. Even doen, hè? Ja, 12 september mogen we weer stemmen, dames en heren. En dat wordt natuurlijk onmogelijk om op onze gast te stemmen. Want hij is als gorofvuil bij de weg gezet door Geert Wilders. Maar stemt hij nog wel op zijn oude baas? Dat hebben we net ook al gevraagd. Maar Jim wist daar niet helemaal op te antwoorden. Nou, Jim, ik ben net door blok 3 heen geschoten, zie ik nu. Oh. Oh, dat ik daar al de vragen over gesteld heb. Ah, je meid, maakt dat nou uit. Pas doen we de zin nog maar een keer. Hey, Jim, zeg eens. Waar ga je nou stemmen, joh? Ja, dat zeg ik natuurlijk niet. Ga toch op, maar je hebt 2 jaar voor een partij in de Tweede Kamer gezet. Maar in ieder geval, het is niet zeker... Misschien wel als PVV, als enige nog. Voor de PVV nog, als enige, of niet? Nee, maar zou je een PVV overwegen nog? Nou, er zitten punten in. Natuurlijk, ik ben 2 jaar bij die partij geweest. Punten waarvan ik denk, die zijn goed. Hè? Er zijn ook heel veel punten waarvan ik denk, dat gaat dus even niet. Of dat is niet echt reëel. He, bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma. Hebben jullie het verkiezingsprogramma gelezen? Nou, als je het niet erg vindt. Nog even niet. He? Maar dat bestaat inderdaad voor een groot gedeelte uit sprookjes, kun je wel zeggen. Ja. Maar het is gewoon gezegd, is helemaal niet belangrijk. Want de meeste punten zijn niet haalbaar en het maakt allemaal niet uit. Ja, maar niet alleen niet haalbaar, maar ook niet wat de lijn van de partij is. Want bijvoorbeeld, er staat iets heel moois over internetvrijheid en censuur. Dat komt bij mij vandaan, uit mijn pen. Ja, op bladzijde 29 van wij zijn tegen censuur op internet. Nou, dan had ik pas, hè, ik heb hier nog een mailtje ervan, dat is leuk natuurlijk. Hè, is cool. Ik had pas een ideetje om vrij internet in al die landen, dus met via ambassades uitstralen, nou, ingewikkeld technisch verhaal. Maar, ja, maar dus de landen waar onderdrukking is? Ja, en daar had ik een plannetje voor, en dat kan ook technisch. Ja. Kun je dus vrij internet uitstralen rondom de ambassadegebouwen. Dus hebben ze in ieder geval in de hoofdstad hele zones met vrij internet. Gratis wifi zonder controle van de dictator. Had ik voorgesteld. Nou, de heer Bontes die verving in die tijd mevrouw Agema. Antwoord. Wat is dit? Een zijstraat van een zijstraat. Mondelinge vragen stellen om mondelinge vragen te stellen. Waar gaat dit in godsnaam over? Hij snapte het niet. Nou nee, volgens mij vond ze het helemaal niks. Want je hoort namelijk niet Louis, je hoort Geert hier. Die vindt dit echt onzin. Oké, dus de Partij voor de Vrijheid die heeft niets met internetvrijheid in landen waar geen vrijheid is. Dat is grappig. In ieder geval niet dit plan. En dit had toch met vrij internet te maken, dacht ik. Doe maar in Nederland. Ja, in Nederland hebben we al vrij internet, jongens. Hoe heb jij daarop gereageerd? Ik heb het. Nou, dat komt Jim van Bemmel. Ik heb het gewoon toch gedaan. Dus ik heb in de krant gestaan, ik heb het gewoon doorgezet. En dat is natuurlijk. Ik ga dan gewoon door natuurlijk. Ja, maar het is hartstikke leuk, Jim. Alleen als je partij niet achter je staat, weet je... Het is toch een beetje kansloos. Maar wel gek, het staat achteraf dan toch weer op bladzijde 29 in het verkiezingsprogramma. Het staat er nu wel weer in? Ja, dat is nou juist het gekke. Oké, dus jij komt met het idee, ze zeggen flikker even op. Ja. En ze denken, god, we moeten de verkiezingsprogramma schrijven. Ah, Jim had ook nog wel een idee. Die flikkeren we er trouwens wel uit, maar zijn idee nemen we weer terug. Ik heb een cookiewet, weet je, dat heb ik nog gemaakt. Weet je, ja. En tot grote ergernis van sommige mensen overigens ook. Maar die staat er ook netjes in. Dus mijn erfenis staat er nog wel in. Moet je eigenlijk copyright vragen? Ja, auteursrechten. Nou ja, hoe heet zoiets? Denkbeeldrecht? Hoe heet zoiets? Hoe heet het nou? Ah ja, kijk maar aan alsof je een walvis ingeslikt heeft. Ja, maar wat ben je nou aan het doen met denkbeeldrecht, denkbeeldrecht? Ja, je weet best wel. Portretrecht heb je het over. Nee. Wat, copyright? Nee. Intellectueel eigendom? Juist. Zeg dat dan! Auteursrecht, joh. Nee. Of royalties. Nee, dat nee, ik had het al, ik had het al gekozen, Jim. Dan moet je niet nog een keer eroverheen gaan. Hé, maar waarom is Geert jou nou precies zo tegengevallen? Want ik bedoel, je keek toch die man op, neem ik aan? Want je ging onder hem dienen. Nou ja, en ik vond altijd hem een interessante politicus. Ik bedoel, hij zei dingen die anderen niet durfden te zeggen. Waar hij me met name in tegenvallen is uiteindelijk in het iets bereiken. Iets doen. Wat er in daadwerkelijkheid nu gebeurt, of daadwerkelijk gebeurt, is gewoon dat hij roept iets. Maar hij heeft helemaal niet de intentie om het uit te gaan voeren. Wat is zijn drijfveer dan, denk jij? Ik denk dat ooit zijn drijfveer wel echt politiek is geweest. Maar op dit moment zit hij er. Je moet ook maar eens goed kijken als je een interview ziet met Geert. Nu, hij ziet er ook niet zo goed uit. Hè. Hij is best wel vermoeid, ziet hij eruit ook. En volgens mij heeft hij het er wel een beetje mee gehad. Dus hij schreeuwt nog. Hij heeft nu Europa. Hè. Nou, dat zou potentieel een groot item kunnen worden. Maar je ziet toch dat een aantal mensen het niet meer echt geloven. Is heilige vuur weg bij hem, volgens jou? Ja, hij spreekt ook bijna niet meer met zijn fractiegenoten. Dat heb ik ook al gezegd. Hij zit maar op dat kantoor. Ik weet niet wat daar speelt. En je moet niet vergeten, hij wordt over niet al te lange tijd 50. Dan zit hij dus langer dan 12 jaar in de Kamer. En dan heeft hij in principe recht om tot, geloof ik, nou inmiddels 67 dan. Wachtgeld. Dus het zou zijn best eens kunnen dat hij misschien niet meteen, maar dat hij op een gegeven moment dan zegt, nou jongens, ik heb het wel gezien. Maar dan is toch die hele PVV klaar ook? Ze hebben een vervanger. Hij heeft natuurlijk wel wat getrouwen om zich heen. Dat zal het niet worden, denk ik. Noem één naam die hem kan vervangen. Eén naam. Ik zie van Bel, maar die is eruit nu. Nee, dat is een grapje. Binnen die groep, ik zou ze gauw niet weten. Iedereen stemde toch op Geert? Iedereen stemde echt op Geert. En op Geert zijn kracht kwamen alle mensen ook in de Kamer natuurlijk. Ja. Hey, hoe groot is de kans dat hij zo'n Ayaan-Hirsialietje gaat doen? Namelijk van zoek het lekker uit, niet van de gemeente, ik ga weg. Ik lijkt me niet onwaarschijnlijk. Ik bedoel, Amerika heeft hij waarschijnlijk wat meer vrijheid. Die man loopt altijd met al die bewakers om zich heen. Ja, maar Jim, is dit nou wishful thinking van jou? Dacht je dit al toen je er nog in zat? Ik zie die man behoorlijk vermoeid erbij lopen. Ja. Ik zie hem met een verkiezingsprogramma in elkaar flansen. Waarvan hij zelf al zegt, nou, 60% gaat het niet worden. Maar toch altijd nog goed voor 19 zetels. Hij laat dus macht uit zijn handen vallen. Want nogmaals, die opt-out die ik net noemde, dat was echt heel groot, hoor. Dat was echt heel groot, vergis je niet. Ja. Had hij, nou, al die mensen waar hij in Amerika komt, die hadden hem op handen gedragen. Als hij dat voor elkaar had gebokst. Maar dat heeft hij gewoon uit zijn handen laten vallen. En waarom dan? Gewoon omdat hij zoiets heeft van, ik heb er geen gewoon gezin meer in, joh. Laat me met rust, flikker op met je kat. Ja, ik heb daar wel de verklaring voor. Die ga ik niet zeggen, want dat komt de scoop straks, hè. Dat staat... Doe maar nu dan gelijk die scoop. Ja. Scoop. Muziekje. Dames en heren, jongens en meisjes, echt heel luisteraars. Dames en heren, jongens en meisjes. Maar, Jim van Bemmel, die komt nu met de scoop. Ik weet helemaal niet wat je gaat zeggen. Nee, nee. Nou, ik weet het wel. In het najaar kom ik met een boek. Een boek over de PVV. Jim, is dit de scoop? Dit is de scoop. Ja, sorry Jan, kan je niet... Waarom doe je nou zo teleurgesteld, Jan? Waarom doe je het heel teleurgesteld? Ja, dat snap ik dus niet. Je was net heel enthousiast. Nee, maar omdat ik wat had je dan van? Twee boeken? Nou, twee boeken. Okay, maar doe het even opnieuw. In soort zeg maar, Lou de Jong-achtige verzameld werk. Onthulling. Maar je komt met één boek. Nee, gooi me toch nog maar in. En misschien wel een videoclip erbij. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraars. Het is niet te geloven, maar Jim van Bemmel, voormalig PVV, Tweede Kamerlid, komt met een boek over zijn tijd bij de PVV. Oei! Nou, gaat pijn doen. Nou, dat hoeft niet per se. Maar het gaat van binnenuit. Hè. Ik heb natuurlijk dicht bij het vuur gezeten. Ik heb ook geobserveerd. En ik denk ook te weten waarom bijvoorbeeld Wilders het Catshuisakkoord heeft laten. En dat schrijf je daarin ga je ons niet vertellen. Dat ga ik niet vertellen, maar als jij mijn boek kopen, dan signeer ik voor jou. Word je mijn eerste... Boek kopen? Sorry, dan geef ik jou het boek. Nee, maar als het dan enigszins van doen heeft met de punten die jij net schildert... Ja. Die staan daar allemaal in als medeoorzaak. En dan is er nog iets. De samenstelling van de lijst, de verwondering die je daarbij hebt... sommige namen misschien, dat komt er allemaal in voorbij. En ik heb daar ook aardig een behoorlijk idee over hoe dat... In zijn werk is gegaan. Nou ja, maar ik kan als ik even met jou meedenk, ook wel voorstellen dat je op een gegeven moment, als je ziet hoe in welke omstandigheden Geert Wilders moet werken. En met alle dagen bewaking. En ja, je kan nergens heen zonder dat je daar altijd wat van die mannen om je heen hebt. Dat je dan denkt van, nou, daar wil ik wel eens een keer vanaf. Ja, daar kan ik me wel voorstellen. Van bewaking. Ja, natuurlijk. Ja, en dus daarmee dan, ja, maar dan zal hij, als hij dat wil, eerst moeten stoppen met wat hij nu doet. Ja, maar goed. Dat is een eerste... Maar goed, kijk, ik heb al gezegd, puur als je kijkt naar de omstandigheden, hij wordt 50, dan zou hij dat kunnen overwegen. Maar ik kan niet in zijn kop kijken. Maar ik schat zo in dat hij binnen een aantal jaar, niet al te lange tijd, dat zoiets wel echt overweegt. Die Henk en Ingrid, hè, waar jullie het al over hebben. Ja. Weet iemand eigenlijk wel wie dat zijn? Of is het gewoon van ja, dat je zegt van. Aardbeien, daar houden Henk en Ingrid van. Terwijl je denkt, weet ik veel, maar ik noem gewoon dat ik zeg gewoon dat Henk en Ingrid ervan houden. Weet Henk en Ingrid veel. Gaat het zover? Is dat dan natte vingerwerk met die Henk en Ingrid? Natte vingerwerk, ja, het is met name Marisol natuurlijk die bepaalt. Kijk, je roept iets en dan denk je, hey, dat scoort goed. En dan heb je blijkbaar Henk en Ingrid te pakken. Of dan noem je dat Henk en Ingrid. Hè? Bijvoorbeeld het Polenmeldpunt, hè? Om het daar nog over te hebben. Mm-hmm. Dat was natuurlijk, dat scoorde goed. We gingen drie of vier zetels omhoog in de peiling. Dus blijkbaar hadden we daar dus toch een goede doelgroep te pakken. Van mensen die last hebben van overlast in die wijken. Nou, dat zou je dan Henk en Ingrid kunnen noemen. Kijk, wat mij nou weer zo stoort, omdat ik vaak met oplossingen bezig was, is dat ik er nu niks meer van hoor. Ik had graag gezien wat ze nou allemaal met al die uitkomsten, dat was 150.000 reacties geloof ik, wat daarmee gaat gebeuren. Wat zijn de klachten? Wat voor beleid gaat de PVV voorstellen in die wijk? Ja, maar dat zie je dan niet. Maar dat is niet interessant. Nou, dat is wel niet interessant voor Henk voor jou. Voor de peilingen. Voor de peilingen. Maar wel interessant als je echt als politicus wat wil doen natuurlijk. Nee, maar de Polen waren een tussenstapje tussen de islam en Europa. Want de islam was een beetje uitgewerkt, de islamitisering van Nederland. Ja. Toen dachten ze, shit, we moeten die Polen, fucking Polen. En toen dachten ze, heel Europa, niet alleen dat Polen. En daarom, ik heb die Martin Bosma hebben gesproken, die schrijft dat verkiezingsprogramma. Ja. En die zei, nou, ik heb gewoon alles waar ooit Europa... moslim of islam stond. Heb ik vooral tussen Europa en Europeaan. Ja, en heb je het spotje gezien van de PVV? Nee. Daar hebben ze dus Cohen uitgeknipt en Rutte ingeplakt. Eerst was Cohen natuurlijk de schuld van alles. Hè? Ja. En nu is Rutte de schuld van alles. Ja. Nou, dan ben je toch snel klaar met je filmpje. Ja, dat is wel lekker, ja. Heb je het filmpje nog niet gezien? Nee. Tegen Europa natuurlijk. En je ziet steeds Rutte tekenen met een big smile. Dus die is een grote schuld van al dat geld dat wegvloeit natuurlijk niet. Maar Jim, die islamisering, hè, daar hoor je geen fuck meer van. Nee. Is dat afgelopen? Die tsunami! Sorry, voor het schreeuwen. Nou ja, kijk, Geert heeft natuurlijk wel een boek geschreven nog, hè? Niet zo lang geleden. Ja, hè? Prima. Schrijft hij dat nou zelf? Dat weet ik niet. Ik bedoel, alsjeblieft, dat geloof je toch echt niet? Nee, het zou best kunnen dat hij het niet geschreven heeft. Maar in ieder geval is dat een boek over de islam. Maar electoraal, je hebt helemaal gelijk, is het een beetje uitgewerkt. Ja, zeker. Ja, want misschien moet ik mijn mond houden, maar ik heb niet echt het gevoel dat het erger wordt. Nee, ja, het hangt een beetje van wat voor nieuws je dan weer hoort. Want soms hoor je dan weer iets over de Ramadan jeugd of ik de Ramadan tuig. Ja, hoor ik dan weer voorbij. Maar die jongens die slaan de week ervoor ook een raam in, joh. Dus, ja. Ja, het is gewoon een continu iets. En de vraag is of je daar natuurlijk nog veel stemmen mee trekt. Ik denk dat het trucje een beetje uitgewerkt is. Als je het allemaal goed bedoelt, hè, wat de PVV voorstaat. Als je dat echt allemaal vanuit je hart meent, dan zeg je nog Allah. Maar als je dit nou allemaal... Allah. Allah, hè, maar als je het nou allemaal alleen maar doet... omdat je daarmee zetels winst pakt... dan is het toch eigenlijk... ja. Dan moet je toch eigenlijk... ja. Wat denk je dan? Nou ja, dan denk ik, dat is op zich wel jammer. Want ik zou graag natuurlijk voor mensen ook iets willen betekenen uiteindelijk. Kijk, het is niet alleen de zetels, hè, maar ook daadwerkelijk. En ik zeg al, ik blijf erop terugkomen. De PVV had die kans. Die had de kans om dingen te veranderen. Die hadden een gedoogakkoord. Ja, en nu hebben ze niks. Je klinkt oprecht verbaasd, hè, als je daarover aan terugdenkt. Nou ja, maar je had toch inmiddels wel beter kunnen weten? Heel veel mensen in die fractie zijn tegen het plafond gesprongen toen. Dat Geert Wilders, zonder ons daarin te kennen, zomaar die stekker eruit getrokken had. Heeft hij het jullie uitgelegd? Nou ja, hij heeft gezegd, ja, ik had het niet uit kunnen leggen. En hij zoomde heel erg in op natuurlijk de effecten voor de ouderen toen. Hè? Daar hebben we trouwens ook niks meer over gehoord. Je hoorde hem eerst over de ouderen even. En nobody gives a fuck anymore. Heel snel Europa geworden. Maar ze hadden ook nog 1,5 miljard om te repareren. Voor de sociaal-economische agenda van de PVV. Dus het is zo langzamerhand. Nou ja, jij gaat ermee komen met je boek in je boek in november. Ja. Van wat het dan zou zijn. Ja. Heeft het misschien te maken dat Geert ook een beetje om zich heen kijkt? En het, ik heb het niet specifiek over jou, hoor. Maar dat hij denkt, ja, ik ben nou, hoe lang is hij bezig? Zes jaar, negen jaar? Met die PVV? Ja, vanaf 2004 is hij natuurlijk groep Wilders. En ja, precies, na een jaar, of bijna 9 jaar. Ja. En af en toe gaat goed in de peiling, af en toe gaat wat minder. Maar tot nu toe heb ik deze mensen om me heen verzameld. En ik geloof niet dat ik hier echt serieus mee door kan gaan. Want het is niet zoveel. Zou dat kunnen zijn? Ja, want hoeveel mensen doen echt wat daar in die PVV-fractie? Nou ja, er zijn een aantal hardwerkende mensen. Nog steeds op de lijst, eerlijk is eerlijk. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen waarvan ik denk... joh, hoe krijgen die zo'n positie? Terwijl, die hebben we de afgelopen 2 jaar amper gezien. Er zijn mensen bij die 90% van de tijd ziek gemeld hebben. Maar wie is dat dan? Nou ja, meneer De Roon is niet vaak aanwezig geweest in ieder geval. Maar die is 90% van de tijd ziek? Nou ja, ik chargeer een beetje, maar die was weinig aanwezig. Maar behalve als er gestemd moet worden en zijn stem was nodig, dan zat hij er wel. Dan werd hij nog wel eens naar binnen gereden. Ja. Meneer De Roon staat wel op de lijst, hè? Prominent, op 14. Nou, dat is lekker. Dus iemand die eigenlijk geen fuck doet, die komt er wel op. Nou ja, laat ik zeggen, hij was niet erg zichtbaar de laatste 2 jaar. Maar goed, dat is ook trouwens helemaal niet de afweging. Hè? Dus ik zeg, dat komt in mijn boek ook. Ik heb denken te weten wat wel de afweging is. Maar dat is zeker niet dat je als politicus je uit de naad werkt in die Kamer. Want dat is helemaal geen pre. En Machiel de Graaf schijnt ook niet veel te zijn. Machiel de Graaf is ook zo iemand die steeds weer terugkomt natuurlijk. Hij staat nu op 15. Die is en fractievoorzitter. Eerste Kamer. En hij was natuurlijk in de gemeenteraad, fractievoorzitter. Ja. En, let op, scoop, mijn beleidsmedewerker. Ja, ga je mee hoor! Scoop! Jongen, dames en heren, jongens en meisjes. Maar dat wist eigenlijk iedereen toch al? Ja, daarom. Ja, jij wil een scoop. Ja, dat is waar. Ja, het is eigenlijk een anti-scoop. Nee, maar hij was ook mijn beleidsmedewerker. Maar is hij heel goed of is hij heel loyaal? Wat? Ik denk wat zei je nou, Jan? Loyaal? Loyaal. Ja. Loyaal. Loyaal. Ken je dat niet? Loyaal? Ja, nee, zo. Nu verstond ik het al. Ja. En in eerste instantie, wat hoorde jij dan in eerste instantie? Ja, hij vond het echt heel raar. Ja. Maar kijk, dan kom je met het volgende. Stond jij het wel, Jim? Ja, ik verstond hem zeker. Okay, nou, dan kom je eigenlijk bij het volgende. Hoe kun je zoveel banen tegelijkertijd hebben? Dat is natuurlijk ook een vraag die je kunt stellen. Nou, geef eens antwoord. Nou ja, dat kun je doen door niet... in zijn algemene praat dan. Hè. Dat kun je door niet altijd overal aanwezig te zijn. Alles half. Ja, of 1/10. Weet je, je kunt niet gewoon op 3 plekken tegelijkertijd zijn. Je kunt niet op. Hè? En dat zie je binnen de PVV nu wel. Ook als je naar die lijst kijkt, dat kan ik natuurlijk nog wel zeggen. Dat die groep is niet vernieuwd. Hè? Dat zijn allemaal bekende mensen. Maar je had toch ook veel extra. Je moest ook PVV Gelderland een beetje in de gaten houden. Ja, ik had ook een taak, maar daar kreeg ik geen geld voor. Dat was gewoon sterker nog, ik moest uit eigen zak alle zaaltjes betalen en alles. Dat was, de PVV vond het wel leuk om een fractie te hebben, maar dat mochten we zelf betalen. Maar dat was toch ook met die statenleden. In Noord-Holland zijn er geloof ik nu 6 verschillende PVV's en PVV-wannabes. Interesseert er Geert dat iets, die staten? Nee. Die provincies, in Almere en Den Haag. Dat zit er niet echt. Helemaal gefukt op. Maar om nog even terug te komen op al die baantjes. Hè? Want de PVV krijgt daar ook geld voor. Hè? Dat weet ik inmiddels natuurlijk ook. Ik heb er nooit voor geïnteresseerd. Maar nu ben ik zelf natuurlijk een groep. En toen komt er iemand uit de Kamer naar me toe. En zegt, ja meneer Van Belmen, we hebben ook nog een budget van 34.000 euro voor u liggen. En omdat je nu zelfstandig Kamerlid bent. Ja, want hoe komt dat nou? Voor ieder Kamerlid krijgt de PVV... Naast natuurlijk het salaris krijgen ze van de Kamer, maar daarnaast krijgen ze nog eens een ondersteuningsbudget van 165.000 euro. Voor iedereen, reken maar even uit, kleine 4 miljoen euro hebben ze gekregen. En waar blijft dat geld? En bij mij is er voor 5.000 euro opgemaakt een ondersteuning. Dus dan bleef er blijkbaar bij PVV 160.000 euro op de plank liggen. En ik heb daar dus nu 34.000 euro. Voor die tijd die je over hebt. Ja, let op, die heb ik niet gebruikt, want die ga ik dus teruggeven aan de belastingbetaler. Want ik denk, ja, kom nou. Dat is wel toch weer een scoop. Een scoop, jongens. Gooi Jim van Belmen geeft 34.000 euro terug. Scoop. En mogen Jan en ik daar dan de helft van? Want wij zitten wel een beetje krap. Ja, ik weet niet of jullie belastingbetalers zijn. Dames en heren, jongens en meisjes. Jim van Belmen gaat 34.000 euro terugstorten aan de belastingbetaler. Nou, dat geld zou hij eigenlijk krijgen voor zijn groep Jim van Belmen. Blijft bij de Kamer in ieder geval. Blijft in de Kamer? Ja, die blijven bij de Kamer. Ja, oh, wij willen ze terug. Ik gebruik het niet. We praten een beetje verder. Even naar het nieuws van 1 uur en dan gaan we straks verder met Wat zou er toch in het nieuws zitten allemaal? Weet ik veel, we horen het nu wel. Misschien Louis van Gaal! 1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het referendum in Roemenië over de toekomst van president Basescu is ongeldig. Zo'n 45% van de Roemenen is naar de stembus gekomen. En dat had minstens de helft moeten zijn voor een geldige uitslag. De volksraadpleging was uitgeschreven door premier Ponta. Die vindt dat zijn aartsvijand Basescu te veel macht naar zich heeft toegetrokken. Begin deze maand werd Basescu al geschorst. Bijna 90% van de Roemenen die een stem hebben uitgebracht... heeft voor het vertrek van de impopulaire Basescu gestemd. De president had zelf opgeroepen tot een boycot van het referendum. In het noorden van Mali zijn afgelopen weekend een man en een vrouw gestenigd die een buitenechtelijke relatie hadden. De radicaal-islamitische groepering Ansardine zegt dat het stel volgens de islamitische sharia-wetgeving ter dood is gebracht. De man en de vrouw werden tot hun nek ingegraven en daarna gestenigd tot ze dood waren. Het noorden van Mali werd in april veroverd door Touareg-rebellen en de radicale moslims van Ansardine. De groep die verwant is aan Al-Qaeda heeft in steden als Timbuktu de sharia ingevoerd. Het Truckstar Festival in Assen heeft dit weekend 60.000 bezoekers getrokken. Dat waren er net zoveel als vorig jaar. De toeschouwers konden op het TT-circuit zo'n 2000 trucks uit heel Europa bewonderen. Daaronder waren oldtimers, gepimpte en Amerikaanse modellen. Op het circuit waren onder meer demonstraties en truckraces. Het festival eindigde afgelopen middag met de uittocht van alle vrachtwagens. Op de wegen rond het circuit stonden duizenden mensen om de uittocht gade te slaan. Het Truckstar Festival wordt sinds 1980 gehouden. Eerst in Zandvoort en sinds 1992 in Assen. Het weer. Buien trekken over, mogelijk met onweer. De temperatuur daalt vannacht tot zo'n 11 graden. 'S ochtends trekken de buien weg naar het oosten. 'S middags is er ruimte voor de zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Roos en Leo Driessen. Leo, je wordt genoemd. Ja. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Poont. En ik ben dus Jan Roos. En ik niet. Nee, wie ben jij? Ja, dat is nog net gezegd. Oh, je hebt gelijk ook. Man. Nou, sla je blaadje om. Oh ja, beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag is op Twitter, is Echte Janne. En je kan straks gratis 0800-1121 net als met die quiz zojuist bellen voor Wat een Geleuter. En de stelling van vanavond is genoeg, val dat godvergeten Syrië dan ook maar binnen. Maar nu eerst... De PVV staat er in de peilingen niet zo florissant voor. Na het opstappen van meerdere PVV'ers en hun commentaar op de grote leider... staat de partij op een zeeltje of 2019 naar zoiets. Maar de vraag is natuurlijk of Geert Wilders dat een probleem vindt. Want de kans op regeren is toch nul. Is het niet, Jim van Bemmel, voormalig PVV'er? Nou ja, nog sterker. Ik kan je vertellen dat Geert heeft gezegd zelf... dat hij verwacht dat hij veel lager gaat scoren. Want hij heeft zelf gezegd, nou, 15, 16 zetels. En ik denk ook eerlijk gezegd... Intern heeft hij het al. Ik denk ook eerlijk gezegd dat hij dat ook fijner vindt. Want die 24 was hem een beetje erg veel. En ik denk zelfs 16 dat hij dat nog eng vindt. Maar dan is hij een beetje van het rottend vlees af, bedoel je? Of hij is een beheersbare groep. Nee, maar hij heeft last. Hij heeft moeite om leiding te geven. Ze kunnen niet zo groot. Hij is angstig, weet je. Dus ik denk zelfs als hij de vier heeft, die denken, hoe, wat doet die vier, weet je. Dus in die zin. Hey Jim, volgens mij geef je nu het plot van je boek weg. Nee, dat was het niet. Het plot is nul. Nee, ik geef alleen maar informatie weg die waar jullie niks aan hebben. Maar dit is toch ook nog niet bekend op de landelijke media? Ja, dus weer een scoop. Nou, gooi hem maar in, hoor. Ik word er moe van. Nou, Jan, nu iets anders wil zeggen. Het gaat lekker met de scoopjes, dames en heren, jongens. Het is niet te geloven. Maar dus die Geert Wilders, die denkt zelf dat hij 15 à 16 zeteltjes krijgt. Dat is toch niet te geloven? Want de man die zegt van, stem op ons, en dan wordt het de grootste en dan pakken we Europa. Die denkt dat het helemaal niet gaat lukken, joh. Nee. Nou ja, nee, ik denk... Overigens, als je zegt van de effect tot nu toe van alle dingen die gebeurd zijn, en wat jij zegt, wat hij uit zijn handen heeft laten vallen, dan is 20 eigenlijk nog veel, vind ik dan. Toch? Ja. Ja, maar hij had ze zijn wel, trouw. Hij had dat wel een best een trouwe schare. Natuurlijk. Heeft hij nog steeds? Dus in die zin kan het ook wel weer meevallen. Ik heb het dus alleen maar over wat hij zelf op een gegeven moment dacht. Hij denkt van nou, wij zijn de breker, dus wij gaan daarvoor betalen. Ja, dat is ook eigenlijk, dat zie je heel vaak. Hè? De breker betaalt, of de wegloper betaalt. Maar dan moeten we misschien een stemadviesje uitbrengen, geven aan Henk en Ingrid. Op wie moeten Henk en Ingrid stemmen? Nou, dat moeten ze helemaal zelf weten. Ja, dat ze kunnen op alle partijen gaan stemmen. Kijk, als ze op de sociale niet op de groep van Bemmel, want die gaat nee, niet Nee, de groep maar... van Bemmel gaat uit de Kamer. Maar als het ze gaat om sociaal-economische agenda, kunnen ze natuurlijk op de SP. Hè? Je zorgkosten een beetje in de hand houden. Alsjeblieft, Jim. Maar als je een beetje lagere belastingen wil, nou, dan zie ik jullie gezicht een beetje opklaren. Nou, dan stem je dus VVD. Maar Jim, even het volgende. Zoals jij het afgelopen uur hebt geschetst, hoe jij met Geert bent omgegaan en hoe je hem hebt ervaren de laatste tijd. Ja, dan zouden Henk en Ingrid wel eens bedrogen kunnen uitkomen. Want de man met het heilige vuur, die is er niet meer volgens jou. Nou ja, ik vind het een beetje aan het afnemen. Als ik hem zo zie, en ik zie ook hoe hij eruit ziet in interviews, dan ziet hij er behoorlijk vermoeid uit. Hij heeft een interview gedaan bij WNL, jullie hebben ook wel gezien natuurlijk. Toen had hij van tevoren helemaal gezegd wat zij mocht vragen. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Maar ik heb het gezien. Die Merel werd echt overreden door Geert Wilders. En hoe kwam dat? Omdat zij, ze klaagde zelf ook, ik moest vragen wat hij toegestemd had. Dus die had ze zover gekregen. En dus hij denkt, ik heb echt geen zin om moeilijke vragen te krijgen. Maar het is toch niet te geloven dat je dat ook als journalist accepteert? Dat kun je bij mij doen en zeggen, nou, dan kom je niet. Maar Geert Wilders komt niet zo vaak ergens. En ik neem aan dat ze die exclusiviteit toch wel belangrijk vonden. Ik zou Geert Wilders graag in deze show willen hebben. Ja. Als je zegt, Jan, ik kom langs. Alleen je mag 1 uur en 10 minuten aan mij vragen stellen die ik heb verzonnen. Zeg, nou, dan pleur je toch op. Ja. Ik ben journalist, hoor. Nou, dan ben je goed journalist. Ja. Klopt. Ongelooflijk. Dus WNL, die dansers naar de pijpen van Geert Wilders. Ze heeft zelf gezegd, ik lees dat op internet. Ze heeft zelf gezegd, Merel Westrik heeft gezegd van... ik had de vragen van tevoren opgestuurd gekregen van Wilders. Dus, en daar heb ik me aan gehouden. Het is wel lekker wijf, trouwens. Dat is een charmante dame, zeker. Kun je ook zeggen, ja. Ja, dat kan je natuurlijk eigenlijk ook zeggen. Hey, we hadden net al veel over... beter. Ja, zeggen. Wel nee hoor. Lekker wijf, dat kan best. Jim, ik ga met jou mee. Nou, charmante dame. Ja. Jezus, ja, oude zakje. Ja, nou, ook wel een lekker wijf. Die Wilders, we hadden het net al over, die zit natuurlijk al 12 jaar. Je bent geen lekker wijf. Nee, ik maak het even goed. Maar haal nou uit wat een bejaarde ervan vindt, zeg. In ieder geval... je hebt het over mij. Ik zit wel mee te lachen. Die Wilders, die zitten dus in die kamer, maar die worden al een tijdje beveiligd. Die zit in de safe houses, er lopen altijd 4 gorillas eromheen. Hij zit er eigenlijk ook in een isolement. Maar tast dat eigenlijk ook niet je geestelijke gezondheid aan op een gegeven moment? Nee, maar ik begrijp wel dat je voeling met de maatschappij kwijtraakt, omdat je er niet in leeft. Maar volgens mij word je toch ook langzaam een beetje in de war. Nou, ik weet niet of hij in de war is. Ik denk dat hij nog aardig zijn zaken op een rijtje heeft. Alleen wat je wel ziet, dat hij behoorlijk wantrouwend is geworden. Want als hij over de gangen loopt, dan loopt hij als een soort opgejaagd dier met oogkleppen op. Dus het zou zomaar kunnen dat hij zo straal voorbij loopt. Hij heeft altijd haast, dat heb je zelf ook al gezien. Je moet altijd rennen om hem bij te houden. Ja, maar goed, er is ook wel enige dreiging. Er zijn wel wat mensen die hem om willen leggen. Dat begrijp ik wel, dat je moet blijven bewegen. Ja, maar hij heeft natuurlijk altijd wel bewaking bij zich. Maar bij ons op de gangen is het echt helemaal beveiligd. Hè? Daar kan echt niemand bij, hoor. Jij kan eens op onze gang komen, neem ik aan. Dan moet ik in ieder geval een drievoud aanvragen. Dus bij ons loopt er echt niemand die hij niet kent. En dan toch is het altijd met één rechte lijn naar zijn kantoor. Want hoeveel contacten toen je nog zeg maar vriendjes met hem was, heb je hem dan per week? Nooit. Nooit. Kijk, we hebben alleen contact formeel via de fractievergadering natuurlijk, want die zit hiervoor. Ja. Maar door de week eigenlijk nooit. Hè. Alleen als je zelf echt daar behoefte aan had, dan kon je met veel moeite ontboden worden, zoals dat heet. Hè. Dan kun je daarop, kom je in het tussenportaal, dan kom je in zijn beveiligde kantoor. Maar in principe was er geen contact. Nee. Geen? Geen contact, nee. Gewoon buiten de fractievergaderingen niet. Maar ook niet van, hey Jimbo, hoe is het thuis? Nee. Gewoon niet? Nee. En dan liep je, en als je er was, liep je gewoon langs je? Nee, dat is ook heel bijzonder. Misschien wel leuk om te vertellen. Dat ik was met Prinsjesdag met mijn vrouw kwamen we daar binnen. En toevallig zagen we Emiel Roemer voorbij schuiven. En veel later kwamen we die op het plein tegen. En die begon in één keer tegen haar van, hey, jij bent toch de vrouw van Jim? Dus, nou, dat is bijvoorbeeld bij Geert is dat onmogelijk. Want die onthoudt die gezichten niet. En die loopt je straal gewoon weer voorbij. Als hij een dag niet gezien heeft. Die staat gewoon heel erg strak in. En wantrouwend en opgejaagd. En dat is maar wie van het clubje mag dan wel bij me op schoot? Nou ja, hij heeft natuurlijk wel een getrouwe clubje die daar regelmatig wel komen. Dat politbureau waarover gesproken wordt. Lilian Helder is er binnengelopen ook. Wat zeg je? Stampvoetend binnengelopen. Wie was binnengelopen? Lilian Helder. Dat ze wat hoger op de lijst moest of zo? Dat weet ik niet. Dat zou zomaar kunnen. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval is het zo dat je een clubje hebt die daar wat makkelijker binnenkomt. En waar ook wel eens dingen mee gedeeld worden. Maar daar horen wij, het grootste deel van de fractie, in ieder geval zeker niet bij. Nee, dat is Borsma, dat is Agema, dat is Bontes. Daar houdt het op. Bontes, ja. En Fritsma. Ja, er zijn nog wel een paar hè, van de selectiecommissie die zichzelf een mooie plek toebedeeld hebben. Het is wel lekker van een selectiecommissie. Ja, dat is mooi. Hè? Ik had tegen Geert gezegd, nou, het is omdat jij het bent, anders had ik mezelf op één gezet. Ja. Zeker. Ik snap niet dat Siets dat ook niet gedaan heeft trouwens. Maar goed. Nou ja, die oude dag van Geert Wilders, hoe ziet dat eruit? Want ik bedoel, hij wordt nu alleen maar beveiligd en echt fijn leven heeft. Die denk ik niet. Nee. Nou, ik hoop wel voor hem dat hij een keertje van die bewaking af kan komen. Ik zou hem aanraden bijvoorbeeld in Amerika ergens te gaan wonen. Of ergens. Ja, wat je politiek ook van iemand vindt. Dit wens je niemand toe. Zeker niet. Nee, dat is ook belachelijk allemaal. Maar zijn oude dag heb ik het meer over waar we het al later over gehad hebben. Hij ontvlucht op een gegeven moment dit gesodemieter. Ja. En dan wat heb je dan nog? Niks toch? Is het gewoon klaar? Oh, dan is het klaar. Weer een leukere rechtse partij wat niks is geworden. Kan weer op de vuilhoop worden bij de rest. Ja, ja, waarom lukt dat eigenlijk niet? Waarom, kijk, de SP, die hebben, nou, als je het PVV-partijprogramma, ik heb het niet helemaal ik heb het doorgebladerd, dus ik heb het niet uitgepozen. Er staan ook wat dingen in dat ik denk, nou, ik krijg het voor elkaar, hoe verzin je het? Ja. Maar bij de SP heb ik dat nog veel, veel meer. Natuurlijk. Maar waarom hebben ze daar geen gezeik? Waarom hebben ze daar geen ruzie? Waarom is daar niet iemand die ontevreden? Want er zijn ook wel mensen van de lijst verdwenen die best lekker zaten. En hoe kan dat? Daar is overigens wel ruzie ook hoor. Alleen dat is dan wat minder aandacht voor geweest. Maar niet in de landelijke partij. Dat is allemaal heel strak. En ik denk dat dat ook te maken heeft met de manier waarop met hun omgegaan wordt. Ik zie Roemer heel vaak gewoon met een paar mensen eten, weet je wel. Dat gaat allemaal gemoedelijker daar, hè. Het is een beetje Brabantse gemoedelijkheid. Heb je dat gemist, Het is wel zo dat heel veel mensen voor zich uitleven. Ik was natuurlijk vrij close met Roland. Die zal maar vaak met Roland lopen. Wij hadden gewoon een goede band, nog steeds. Maar heel veel fractieleden leefden gewoon langs elkaar heen. Echt. Angst? Ja, er zat ook angst bij. Angst, denk ik, ja. Wat wij ook deden, is natuurlijk vaak met andere Kamerleden. Ik zat regelmatig bij de VVD aan tafel te eten. Ja, ook wel eens bij de PvdA, daar kwam ik wel eens een keer voor. Nou, dat was ondenkbaar bij heel veel PVV's. Die zaten altijd in hun eigen groepje en die mengde helemaal niet. Een overeenkomst met de SP naast zeg maar, het sociaal-economische beleid is de afdrachtregeling. Ja. Net zei je al, je krijgt vergoedingen voor een aantal zaken. Dat wordt sowieso wel redelijk ingenomen. Ja. Maar je moet toch ook inleveren van je salaris? Bij de PVV? Ja. Nou, dat is vrijwillig. Alleen wel vrijwillig op een manier dat het erin gedreund is. Ja, vrijwillig als je niet doet, dan flikker je aan de lijst. Martin Bosma die heeft toen bij die eerste meeting, hè, dat was ook die meeting waarbij we niet met de pers mochten praten, ook gezegd, ja, je moet €300 per maand afdragen. Nou, later is dat een beetje door Wilders gedownplayed. Nou, dat hoeft niet per se 300 te zijn. Nou ja, ik heb bijvoorbeeld, om je idee te geven, op die manier €200 per maand afgedragen. In zijn totaliteit. Ik heb wel eens een keertje gestopt omdat ik ook andere kosten moest betalen. Maar goed, in zijn totaliteit. En waar ging dat dan heen? Ja, naar de Stichting Vrienden van de PVV. Wat ervoor gedaan is, weet ik absoluut niet. Ja, dat filmpje gemaakt, waar hebben ze Rutte op Co1 geplakt. Ja, zou dat ermee gedaan worden? Ik weet niet, dat kan ook door de ondersteuning gedaan worden. Dus dat is een ander budget weer. Maar in ieder geval €3200. Ik heb wel begrepen dat die €3200 niet van de lijst is. Die is er nog steeds. Okay. Nee, maar dat grote grap van die afdrachtregeling is natuurlijk, dat, wat, dat gezeik was ook al bij de SP, is dat, nou, dat men bij belastinggeld politici worden betaald, ja. Begrijp ik. Ja. Dat politici van, die niet van mijn smaak zijn, worden betaald van belastinggeld, begrijp ik ook. Want godzijdank hebben we een open democratie. Maar ik heb helemaal geen zin om de PVV te sponsoren in hun kas. Ja, maar dat hoeft ook niet. Nee, maar dat gebeurt dus wel. Indirect ben ik dat toch aan het vullen, omdat jij moet afdragen. Ik wil dat voor jou betalen, omdat jij een van de 150 bent. Okay. Nou, zo zou je het kunnen zien, inderdaad. Ja, nee, zo is het. Maar goed, ook bij ons, eerlijk is eerlijk, het was vrijwillig. Er zijn ook aan heel veel Kamerleden die het niet gedaan hebben. Het was verplicht vrijwillig. Ja, het was behoorlijk, laten we zeggen, vrijwillig. Dwingend gezegd, laat ik dat zo zeggen. Nou, want bij de SP zijn ze gewoon de helft kwijt. Dus dan valt dit allemaal nog wel mee, een paar honderd. Ja, de SP is nog veel erger. Want wat pak je nou als Kamerlid? Weet netto? Ik vraag het, hoor. Ja, netto. Zeg maar 5800 euro. Netto? Per maand. Zo, dat is veel, man. Het is 135.000 euro per jaar met alle onkostenregelingen erbij. Dat is best wel wat, toch? Heel veel, ja. God. Hoe lang heb jij daar nog recht op, als je klaar bent? Kijk, bij mij houdt het natuurlijk meteen op. Want ik zak gigantisch, omdat er heel veel kosten weggaan. Maar het wachtgeld, even afhankelijk van hoe lang ik daarvan gebruik ga maken. Misschien ben ik wel in september weer het werk, wie zal het zeggen. No, maar in ieder geval, gesteld dat ik er gebruik van maak, is dat 3800 euro netto. 3800, zo is ook nog aardig. Ja. En hoe lang heb je daar recht op? Hoeveel jaar? Daar heb je dus 2 jaar en 2 maanden recht op. Dat is dan gelijk aan de tijd dat ik in de Kamer heb gezeten. En het eerste jaar is dat inderdaad 3800. En dat tweede jaar denk ik, even aan mijn hoofd, 34, dan zak je ook nog iets in omdat het iets minder wordt. Goh, nou ja, maar goed, je moet er gewoon een baan zoeken zo snel mogelijk. Daarom natuurlijk. Denk je dat dat lukt met je PVV-stempel op je kont? Dat weet ik dus niet. Hè. Misschien moet ik wel een soort witness protection program hebben met een andere identiteit als ex-PVV. Wie zal het zeggen? Ja. Of ik moet bij Pound solliciteren. Wie weet, er zijn heel veel mensen weg. Jij moet hier aan overal solliciteren. Nee, natuurlijk. Nee, maar dat komt wel goed. Ik ga gewoon kijken. Ik kijk gewoon rond. Nee, maar denk je niet dat toch je stempel van dat is het man van de PVV, dat je mensen denken, ja, dan moeten we hem nou doen, maar niet. Nou, dat moet dan blijken. Heb je 2 jaar, heb je dingen moeten doen die je niet wil, en dan kun je nu de rest van je leven geen baan vinden. Dan heb je ziel en zaligheid gegeven, dan nu... Maar wordt een bestseller-auteur. Maar denk je niet van dat heb ik mezelf in godsnaam aangedaan? Laat ik zo zeggen, ik had wel gehoopt op een langer Kamerlidmaatschap. Dat gaat nu heel snel voorbij. En dan nu zit ik inderdaad in een situatie dat het zomaar zou kunnen zijn dat het misschien lastig is. Maar ja, dat weet ik dus niet. Dat ga ik eerst nog ervaren. Ja, goed, maar je zit nu toch ook wel eens op de bank en dan denk je, jeetje, Jim had toch eventjes in je voet geschoten voordat je dit had gedaan, jochie. Ja, nou kijk, ik heb altijd een heel zonnig karakter. Ik ben optimistisch en ik denk dat komt ongetwijfeld goed, weet je. Nou, dat glas is half leeg, hoor, Jim. Nee, bij mij is half vol. Nou? Ja? Jij ziet niet zitten bij mij. Je hebt medelijden met me. Nou ja, nee. Ik heb geen medelijden met je, maar ik denk dat het wel gewoon lastig is. Ik ben wel nieuwsgierig, naar het boek. Ja, er komt eerst een boek. Dus dat gaan jullie allemaal lezen. En schrijf je het zelf, Jim? Of heeft gewoon weer een of andere broodschrijver gezegd? Ik schrijf altijd alles zelf. Alles, maar dat is niet een ghostwriter of een broodschrijver. Hoe gaat het heten? Mijn jaren bij de PVV door Jim van Bemmel. Nou, zeg. Nee. Nou, ik heb nog geen mooie titel. Nu. Hoogverraad. Hoogverraad, zoiets. Bemmel with a cause. Het wordt een mysterieuze titel. Ja. Maar die dus de dekking, of de lading wel dekt. Hè? Dus de kleine blonde dood. Zoiets. Nee. Zo. Jongen. Nou. Voel je stevig? Wel over nagedacht. Maar niet te lang. Nee, niet zo lang. Dat klopt wel. Ah, god, Leo, maar maakt het allemaal uit. Ja, dat is wel verschillend. Jim van Bemmel, mag je ontzettend bedanken dat je hier was. En heel veel succes wensen met het schrijven van je boek. In november komt hij uit. En of iets eerder nog. De tijd dat je voor de PVV... En daar staan natuurlijk wel wat onmerkelijke dingen in, neem ik aan. Zeker, hele spannende dingen. Ik zou iedereen aanraden om dat om het te kopen. En denk je dat ome Geert een beetje begint te zweten als je dit hoort? Nou, denk ik niet. Hij zal een hoop herkenning zien. Hij denkt, oh shit, hij heeft door. Ja, dat kan wel, maar dat is meestal dan voor binnenskamers. En jij probeert toch die boekjes te verpatsen. Ja, maar niet zozeer binnenskamers. Het is gewoon mijn ervaring. Mijn ervaringen zijn niet geheim. Tenminste, zolang ik ze prijsgeef, kan ja, dat. Maar misschien wil Geert wel dat je je mond houdt, omdat hij niet wil dat die ervaringen van jou op straat komen. Nou, hij zou niks te verbergen moeten hebben. Ik bedoel, we zijn toch een democratische een partij, open partij, zeggen. We moeten een open partij zijn. Ja, open. Ik heb het recht om te weten wat er gebeurt. Ah, je hebt gelijk ook. Hey Jim, ontzettend bedankt dat je er was. En een goede reis terug. En slaap lekker voor straks. Hè? Want je moet gewoon ook lekker slapen. Hè? Zeker. Nou, kom erop dan, hoor. Dankjewel, Jim. God zeg. Ja. Nou ja. Jim, we zouden de hoek kunnen doen, maar nee, we hebben geen tijd. Ik heb even gezien hoe muziek hoorde. We gaan even heel kort aan. Nee. Pippa time! People time! Nou, dat was 9 cent voor de hoe. Ja, die jongens moeten er ook... Even de nummers die gebruikt werden tijdens de openingsceremonie. Ja, nou, leuk. Het is tijd voor onze enige echte sportzomer. Je vraagt niet eens welke openingsceremonie? Dat interesseert me nog helemaal geen klap, man. Gaat het? Het is tijd voor onze eigen... Het is tijd voor onze eigen echte sportzomer met niemand minder dan onze eigen Mart Smeets. Moet ik jou niet bellen? Jij moet mij bellen, ja. Heeft iemand mijn nummer? Ja. Of doen we dat niet? Nee, ik doe wel zo een telefoon aan. Ah ja, goed. Onze eigen! Sporten. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Hele goede dag, Leo Driessen. Ah, goedendag, Jan. Hoe is het, Leo? Nou, ik lag net zo lekker te slapen eigenlijk. Lag je lekker te slapen, Leo? Ja, Jan. Heb je nog Louis van Gaal gezien bij Marty Smeets? Heb ik Louis van Gaal gezien? Ik versta je niet. Doe maar niet dit. Nee, hè? Nee, dat is niet. Hé, maar Leo, laten we eventjes wat sporten doorgaan. Ik heb een beetje jeuk aan mijn neus, trouwens. Ja. Je lekker krabben, joh. Hé, wat vind je daar nou van dat Vlaar toch nog naar Villa is gaan? Je bedoelt... Hotspur. Rolf Vlaar bedoel jij? Ja. Potverdomme, wat een interessant onderwerp. Ja, daar kom je toch zelf in aan, zeikert. Oh ja, dat is waar. Nou, ik denk dat het... Ik heb vorige week gezegd dat Ronald Koeman wel eens de eerste trainer zou kunnen zijn die opstapt. Oh. En dit ligt een beetje in het verlengde daarvan. Ja, niet uit ruzie, niet omdat hij... Maar gewoon omdat het... Ja, dat gaat gewoon zo. Want vorig seizoen heel goed gepresteerd met Feyenoord. En nu is het, zeg maar, de een naar de andere belangrijke speler valt weg. En er komt niet zoveel voor terug. Nou, eigenlijk was Guidetti toch de belangrijkste. En voor de rest heb je niks meer, toch? Ja, Guidetti heeft Feyenoord heeft andere spelers beter gemaakt. Ja, qua mentaliteit en de aantoonbaar. Maar er is een kleine kans. En dan moet ik weer terugtrekken wat ik vorige week gezegd heb. Er is een kleine kans dat Guidetti toch weer naar Feyenoord komt. Want wat is het geval? Er staat een hele serie spitsen onder contract bij Manchester City. Ja. En Guidetti is nog altijd niet fit. Oh. Die heeft die zenuwontsteking, wat mysterieuze zenuwontstekingziekte opgelopen aan het eind van het afgelopen seizoen. Oh. Heeft daardoor de laatste 4-5 weken niet kunnen spelen. En is tot op dit moment nog steeds, wordt wel steeds fitter, maar is nog steeds. Dus hij kan niet concurreren bij Manchester City. Met andere woorden, het is dan toch, als hij weer fit is, maar het beste om hem weer uit te lenen. En dan zou hij het liefste weer. En Manchester City zou hem ook wel weer bij Feyenoord willen stallen. Nou, ik hoop het wel voor Feyenoord, want dan kan Feyenoord weer voetballen en is het weer leuk een beetje. Maar was ik al klaar met mijn zin? Ja, joh, dat zal allemaal een worst wezen, joh. Hé, Marianne Vos, dat is toch ook wat, hè? Ja, dat is inderdaad. Wat? Volgende onderwerp. Martje Smeets! Ja, Mart Smeets. Nou, daar hebben we het ook over gehad, volgens mij. Nee, ik wil het nog wel... Wat zijn er allemaal voor onderwerpen, man? Ja, dat heb je allemaal zelf aangedragen. Nou, Marianne Vos dan. Dat vond ik wat knap is, wat heel erg moeilijk is. Er is een tweet verschenen van Louis die heeft gezegd... Het moeilijkste is het managen van hoge verwachtingen. Louis van Gaal? Louis van Gaal zei dat. Nou, hij zei het niet zo netjes als ik het zeg. Maar dat zei hij. Maar hij zei, het moeilijkste is het managen van hoge verwachtingen. Nou, dat heeft hij in het geval van Marianne Vos. Kijk, iedereen zegt in vooruit, Marianne Vos, goud. Ja. Goud. Ja, dat was goud. Die hele rit door. Goud. Zijn Mart ook naast alle andere onzin die hij ook heeft uitgekraamd. Van, ja, ze is de beste, dus ze gaat winnen. Dat je denkt, jezus man. En dus straks glijdt ze op de kanus en dan. Precies. Nee, maar zij heeft dus waargemaakt wat iedereen verwachtte. En dat is toch wel echt een van de meest moeilijke dingen. Ik moet eerlijk zeggen dat nu ik al bijna een uur, nou, meer dan een uur naar jou zit te luisteren, maak je inderdaad ook wel waar wat ik verwachtte. Ja, niks. Het is helemaal niks, hè? Goed. Hey, had je nog wat over Van Gaal of niet? Onze nieuwe bondscoach. Nou, Louis zat dus bij het hockey. Nou. In een oranje poncho. En hij, Louis van Gaal, vindt het een enorme uitdaging om als bondscoach aan de slag te gaan. Nou, dat zou je toch ook niet verwachten, ongelooflijk. Hey Leo, wanneer beginnen we het eigenlijk met de competitie? Want ik ben er gezeik met jullie spelen over Twee weken. Over twee weken? Nee, over de week. Oh, over de week. Nou ja, nou, daar wil ik vanaf wezen. Nee, in ieder geval, op de laatste dag van de eerste dag van de competitie is het laatste weekend van de spelen. Ja, helemaal goed. Hey, hoeveel medailles gaan we halen? Want we hebben nu een gouden en een zilveren. Wij gaan halen 8 goud, 3 zilver en 7 brons. Hoeveel kom je dan? 8 goud, 3 zilver, 7 brons. 18 medailles. 18 medailles, prima. Wie gaat er in godsnaam nog goud halen, joh? Maar ja, Ankie van Grunsven natuurlijk 1. Ja. En dan moeten er nog 6. Nou, dameshockeyteam, hoeveel zijn dat er? Dan moet je er nog 5. Hoeveel zijn dat er bij dameshockey? 16. Oh, zo. Je gaat weer vals spelen. Het is allemaal zo vals. Nee. Maar het komt goed. Er zitten een paar dark horses. Ja. En een paar onverwachte meevalletjes, zo links en rechts. Het komt allemaal helemaal goed. Ja hoor. En Marianne Vos, die gaat ook nog een gouden medaille halen, want ze gaat ook nog tijdrit rijden. Ik vind het altijd leuker om dit met jou via de telefoon te doen, als ik heel eerlijk ben. Ja, want is dan, ja. Leo, zie je, we slaap lekker en tot volgende week. Leo! Oh, oh. De VARA die heeft Paul de Leeuw, de KRO heeft Arie Boomsma, de NTR, alles wat zwart en gespikkeld is. Maar wij hebben Martin! Het leven is een pijpkaneel. Je zuigt eraan en je krijgt jouw deel. Een prachtig gezichtje uit Holland. In Tsjechië zeggen we, Satsi tri kreat. Nen jovan je vietno, ar orkestra zag nen rat. En dat betekent, zuig drie keer aan zijn fluit en het orkest begint te spelen. En daarmee wordt bedoeld dat als je een man zijn plezier geeft, hij jou die plezier teruggeeft. En daarom snapt Martin ook niet dat er zoveel vrouwen zijn die niet geil zijn te boyken. Wat is jullie probleem? Maak het die man naar zijn zin en jij krijgt wat jij wil. Houd je die benen gesloten, dan is die kans dat zijn portemonnee dicht blijft even groot. Natuurlijk zeggen die mensen, Martin, dit is seksisme. Je bent een varken. Je zet vrouwen neer als een soort van hoer. En lieve mensen, dat klopt. Zo draait die wereld al miljoenen jaren rond. Of denk je soms dat die holbewoners een maand achter een mammoet aanrennen om in het vervolen geen poesie te krijgen in die grot? Echt niet. Die Neandertaler meisjes die wisten ook dat zij hun apenkontjes omhoog moesten doen voor een mooi plekje in die boom. En wat ik wil zeggen is dat vrouwen veel meer voor elkaar zouden krijgen als zij hun wapen, die poes, vaker zouden gebruiken. Dus meisjes van Holland, als jullie Martin zien lopen, bied hem dan eens jullie roos van vlees aan. En wie weet krijg jij een ijsje van mij. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ik zeg dat natuurlijk voor alle andere mannen, hè, dat begrijp je. Martin heeft niets te klagen. Maar voor een lekkere wijf maak ik nog wel een gaatje vrij. Een gaatje vrij. Nou, ik hoop hem juist te voelen. Nou. Bah! Maurice de Hond die kwam vandaag weer met schokkende cijfers in zijn peiling. In de SP heeft maar liefst 34 zetels. En dat is natuurlijk prachtig nieuws voor onze rode vriendin, Renske Leijten. Het Haags geluid. Hele goede nacht, Renske Leijten van de SP. Hi Jan. Een hele goede nacht, Renske. Hey Leo. Hey Renske, jullie blijven maar groeien. Wanneer houdt dat nou eens op? Ik weet het niet. Wat mij betreft groeien we nog even door. Nou, 34 zetels, vind je het even goed? Ik vind het een heel mooi aantal worden, ja. Maar je wilt doorgroeien naar wat wil je dan doorgroeien? Nou ja, zodat we echt de grootste worden, dat lijkt mij uitstekend. Maar dat ben je toch nu al? Ja, dat is zo. Maar er staat natuurlijk ook wel in dat er nog veel mensen nog niet hun keuze hebben gemaakt. Dus het blijft spannend hoe het allemaal gaat lopen. Maar pieken jullie niet te vroeg, Renske? Nou, nee, het is al hele lange tijd dat het goed gaat en we blijven maar stijgen. Ik maak me daar over geen zorgen eigenlijk. Hoe komt dat volgens jou? Los van dat de SP gedachte, zonder een politiek bijpraatje. Hoe komt het volgens jou dat iedereen zo massaal jouw partij opgaat? Nou ja, goed. We moeten uit de crisis komen. En er is 2 jaar geleden beloofd dat we uit de crisis zouden komen, maar we zitten er nog steeds in. En de partij die geen onderdeel is geweest van de oorzaken van de crisis, is misschien wel het perspectief op de oplossing op de crisis. Maar ja. Wil je nou zeggen dat de VVD de schuldig is aan de wereldwijde crisis en aan de eurocrisis? Nee, de kiezer denkt dat. Dat zegt Renske. Oh, de kiezer denkt dat. Luister Jan, het is wel de wereldwijde politiek van deregulering van de financiële sector geweest, waar de VVD groot voorstander van was, maar waardoor we de bankencrisis hebben gehad. En hoe dat nu allemaal gaat met de euro, dat is ook geen bedenksel van ons. Maar dat zijn misschien wel redenen waarom stemmers zeggen, ja, het bedenken ervan is misschien niet zo'n goed alternatief. Maar aan de andere kant, dat komt omdat jullie zeg maar altijd aan de zijlijn hebben gestaan. Denk je dat je nu er klaar voor bent om de touwtjes zelf in handen te nemen en daar ook op afgerekend kan worden? Want alles roepen dat alles kloot is, ja. Nou, dus er gaan ook dingen goed. En dat zeggen wij ook. Nou ja, goed, dat zullen we zien of we er klaar voor zijn. Ik denk van wel. We hebben een goed programma, een realistisch programma. We willen graag aan de knoppen zitten. Maar uiteindelijk is dat oordeel altijd achteraf. Maar Renske, geven jullie ook, want jullie zijn heel bereid om mee te gaan regeren. Hè? Het is geen partij meer, dat is duidelijk, dat is mooi. Maar geef je ook al duidelijk aan wat jullie eventueel gaan weggeven na 12 september? Nee, maar dat is natuurlijk nooit verstandig om dat te doen. Ja, maar doe toch even, want dan weet ik het ook. Wij hebben wel heel duidelijk natuurlijk punten waarvan we zeggen dat het voor ons belangrijk is. Ja, precies. Het is voor ons belangrijk. En 65 blijft 65. Oh, sorry. Laat Renske dat nou eens even vertellen. Nee, ik voel toch even wat de rest. Nee, maar dat is wel leuk. 65 blijft 65, want zij wilde namelijk voor ja, oh ja. En een dag later was het, de rest mag aan. Ja, maar hij zei... Wij zijn wel in ons verkiezingsprogramma daarover heel eerlijk. Wij zeggen, in de komende periode zouden wij vinden dat 65 blijft 60... 65 blijft. Maar er is wel een moment dat wij ook naar 66 gaan. Maar wij nemen de tijd om ook de mensen die nu onder de 65 niet werken, om die aan het werk te brengen. En om een goede oplossing te vinden voor mensen met een zwaar beroep die met 65 eruit moeten blijven kunnen. Maar Renske, nog even terugkomen net op wat je net zei, hè? De deregulering en zo. Is dat niet een beetje heel erg kort door de bocht om nou VVD en CDA en de gedoogpartner daarvan de schuld te geven van de economische crisis? Ik bedoel, wat kunnen wij als klein Nederland er nou allemaal aan doen, joh? Kunnen wij toch niks aan doen? Er is gewoon in Europa en ook in Amerika een lange trend geweest van we moeten minder regels hebben voor de bankensector. Die moeten de vrijheid hebben om te doen, te laten met het kapitaal wat ze willen. Nou, dat heeft ertoe geleid dat al die giftige producten bij de banken, dat heeft ertoe geleid dat we banken moesten gaan nationaliseren. Ja, maar dat weet ik, dat is de geschiedenis. Maar ik bedoel, eigenlijk meer van het is mooi dat je vindt dat niet moet, maar... A, nogmaals, wat konden ze er nou aan doen? En B, nog belangrijker, wat kunnen we er in de toekomst eigenlijk aan doen? We zijn maar klein, hè? Nee, maar we kunnen wel degelijk kunnen we zeggen. Wij vinden dat bijvoorbeeld op flitskapitaal, dat daar belasting op geheven moet worden. Daarmee maak je het gewoon minder aantrekkelijk. En natuurlijk is het beter om dat binnen Europa te doen. Maar we kunnen dat ook al als land doen. Dat zijn gewoon wel. Ook dat wordt nu bijvoorbeeld niet bepleit door de regering in Europa. Dus het is wel degelijk een andere koers als wij gaat als het? Zullen worden uitgevoerd. Gebeurt er iets? Ja, het gaat. Ja, nee. Je bleef een beetje... Ja. Renske, je krijgt een Tia live hier op de radio. Renske! Gaat het nog? Nee, ik ben er nog. Jezus zeg, ik denk van hij bel even 112. Hé, de anti-Europa en de anti-Europa en Europartijen, die doen het dus goed. Ja, Wilders wil echt 0,0 Europa. Maar ik begrijp niet helemaal waar jullie daar nou in staan. Want jullie zijn ook niet tegen Europa en willen eigenlijk ook niet uit de euro. Wat willen jullie nou? Wij willen dat Europa een samenwerking is van soevereine lidstaten. Dus dat er bepaalde dingen zijn waar je gewoon zelf over gaat. Waar moeten we altijd zelf over gaan? Onderwijs, zorg, ons pensioenstelsel. Maar er zijn een hoop dingen waarop je gewoon kan zeggen, daar moet je op samenwerken. Zoals immigratie? Immigratieproblematiek rond de luchtvervuiling, nou, de interne vrije markt. Maar daar kun je ook wel weer van zeggen, we leggen daar bepaalde minimumeisen in. Dat zou gewoon heel erg goed zijn. Renske, als jij nu naar Europa kijkt, hè, naar de economische toestanden en zo, maak je je dan echt oprecht zorgen? Ben je dan wel eens bang, echt bang? Ja, nou, bang is een groot woord, maar ik maak me wel zorgen. Er is namelijk geen makkelijke oplossing. En welke oplossing we ook vinden voor de euro gaat altijd geld kosten. Yeah. Maar ik vind het wel heel slecht, de koers waar we nu op zitten. Want nu is namelijk onder het motto van het redden van de euro gaan we steeds meer macht in Europa of bij dat stabiliteitsfonds leggen. Maar dat is toch niet meer te stoppen? Dat is toch niet meer tegen te houden nu? Die trein rijdt toch? Wel. Ja? Wat ik zo angstig vind, is dat we dan met z'n allen Griekenland moesten gaan redden. Nou, Griekenland stelt natuurlijk economisch echt helemaal niks voor. Dat is een soort, Ameland als je bekijkt naar Nederland in die verhouding. Met alle respect voor Ameland. Amelanders deze avond, dat was niet lullig bedoeld. Maar dat gaan we dus niet redden. Griekenland gaat gewoon failliet. En Spanje die zegt nu al, nou, we hebben toch 300 tot 650 miljard extra nodig. Dus die kunnen we ook wel voldouwen met die eurotjes, maar dat kunnen we niet redden. Nee, en zo zie je dus ook maar dat het... maar geld blijven geven, ja, dus ook niet werkt. Maar wat is dan de oplossing daarin? In elkaar de oplossing stoppen is sowieso heel moeilijk te geven. Maar wij hebben bij Griekenland telkens gezegd, daar heb je een heel ander probleem trouwens als bij Spanje. Ja. Griekenland heeft een onhoudbare staatsschuld die ze met de economie eigenlijk nooit meer kunnen inlopen. Nee. Dus daar had je op moeten zeggen, we doen een deel van de schulden schelden kwijt. En we geven jullie de kans voor economisch herstel, zodat je dat wat er nog staat gaat terugbetalen. Nu zit er veel meer geld in, schuld op schuld op schuld gestapeld. Nou, dat krijgen we sowieso nooit meer terug. Nee. Want in Spanje heeft eigenlijk een heel laag staatsschuld. Ja. Maar heeft een begrotingstekort. En zij hebben vooral een probleem dat zij niet makkelijk geld kunnen lenen op de kredietmarkt. En daarvan zouden we kunnen zeggen, dat zou de Europese Centrale Bank op kunnen lossen. Daar hebben we niet zo'n ESM voor nodig. Dat kunnen we de Europese Centrale Bank laten doen. En dat moeten we dan ook democratisch laten controleren. Dat is en dan is dus ook dat krediet, want daar wordt ook enorm op gespeculeerd. Nee, je hebt gelijk. Dan hebben we dat opgelost. Hey, Jan heeft hier nog een privévraag staan. Ja, maar, oh jee. Nou, voordat ik daar wil beginnen, want je had het net even over aan de knoppen zitten. Degene die bij jullie aan de knoppen zit, en dat bedoel ik dan niet seksistisch, is Emil Roemer. En nu heb je dan gehoord wat die tennisvriend heeft gezegd. Die heeft eigenlijk gezegd van ja, hij is niet zo slim. Nee, dat hij te weinig inhoud heeft om premier te worden. Ja, dat is toch exact hetzelfde? Nee, dat is gelul. Als ik tegen jou zeg, Leo, je hebt gewoon een beetje te weinig inhoud, dan bedoel ik toch wel dat je te dom bent of niet? Oh ja? Nou, weet je, ik herken het niet. Ik vind dat Emil ontzettend veel inhoud heeft. Ik weet niet hoe lang geleden die tennisvriend was. Iemand kan zich natuurlijk ook gewoon ontwikkelen, dus ja. Hoe meet je ook weer de inhoud? Is dat lengte keer hoogte keer breedte? Ja, dan zie je bij Emil inderdaad wel goed. Ja. Ja, ik had het ook heel raar gevonden als jij gezegd had, naar die tennisvriend heeft het goed gezien. Ja, want dat is toch een plofkopje hoor, die slagersknecht van ons. Die kan echt helemaal niks. Dat was leuk geweest, zeg, als je dat gedaan. Maar ja, dat ga je natuurlijk niet doen. Ja, hadden we wel een scoop gehad. Hey, trouwens, maar wij niet een scoop, ja. Ja, dat werd ook al eens een keer tijd, zeg, dat we een keer een scoop uit die hoek krijgen. Want dat is een gesloten bastion, hè, de SP, bij de PVV. Vandaag gelden we zo'n gast, die rollen tenminste nog een beetje over elkaar heen. En die schelden elkaar uit. En jullie zijn zo saai. Ja, nou, er gebeurt intern ook niet zoveel narigheid. Ik bedoel, nee, we zijn een ontzettend leuk team en we willen vooruit. En ja, komt allemaal nog wel als jullie gaan regeren. Ja, precies. Dan wordt het knokken, wordt het bloedbad. Over bloedbad gesproken, ben je nog steeds getrouwd? Dat was die privévraag trouwens. Ja. Ja, nee hoor, dat is nog steeds zo. En gelukkig? Ja, zeker. Nee, want je bent nu geloof ik bijna een half jaar verder en dan begint meestal het gezeik, hoor. Nee, 3 maanden pas, joh. Oh, 3 maanden. Dan is het nog 3 maanden leuk. Ja. Nou, dan moet je hem over 3 maanden maar weer bellen. Ja, en dan begint het winden laten. Mijn excuses voor Jan. Het laatste een biertje. De rest is allemaal wel heel serieus. Hoe lang was jij ook alweer getrouwd, Jan? 6 jaar. Nou, precies. Vlekken staan in mijn nek. 6 jaar, 2 weken, 3 dagen en 2 uur. Ja. Nou, Renske Leijten, ik zal maar 1 ding zeggen. Ga eens lekker slapen en doe hem de groeten, want ik denk dat je daarnaast kruipt. Toch? Ga ik doen en succes nog met de show. Ja, waarom niet, meid? Dankjewel en het land redden dan, hè? Dag Renske, was leuk kennis maken. Ja, dag! Dag Leo. Dag Leo. Het Haags geluid. Ja, Heemskerk die is er dus niet, dus doet Leo een column. Dus doe er maar, Leo. Juist. Dit jaar doe ik dit mooie werk al 30 jaar. Ik laat dat voor de zekerheid zo links en rechts maar vallen, want je weet maar nooit waar het goed voor is. Een onverwacht jubileumsfeestje is nooit weg, nietwaar? Dus een stille hint zo hier en daar kan geen kwaad. Hints helpen namelijk altijd. Toen ik nog voor de klas stond en mijn verjaardag naderde bijvoorbeeld, zette ik mijn pakje sigaretten altijd goed in beeld op de lessenaar. We hebben niks aan goedbedoelde rotzooi, nietwaar? Goed, 30 jaar dus en ik rook nog steeds. Dus dat u het maar even weet, flessen drank zijn trouwens al jarenlang niet meer aan mij besteed. 30 jaar, dat betekent dus dat ik ook de Olympische Spelen een aantal keer heb mogen meemaken. En de leukste daarvan vond ik Seoul 1988 in dienst van de NOS Radio. De reis op zich was er al eentje om nooit te vergeten. We vlogen business class en ouderwets om via Anchorage. Nadat ik na een kleine week een beetje bijgekomen was, mocht ik verslag doen van de gouden race van Monique Knol en de zilveren wedstrijd van Leo Pelen, puntenkoers op de baan. En Seoul was voor mij vooral mooi vanwege de prestaties van Ben Johnson. Ik was daar heel dichtbij. Ik stond daar gewoon echt op 10, 15 meter afstand. Dat is imponerend, overweldigend. Ja, en dat een paar dagen later bleek dat hij niet helemaal op zuivere basis een en ander had gedaan, dat maakte voor mij geen ene moer uit. Want wat ging hij hard? En ik zie ook nog dat verwrongen, boze en gefrustreerde heilige gezicht van Carl Lewis voor me. Want hoe kon dat nou? Hoe kon dat nou? Hoe kon die Ben Johnson nou winnen? Carl Lewis had toch ook gebruikt? Al blijft hij dat tot op de dag van vandaag dan ontkennen. Hè? Maar hij werd verslagen door die simpele Canadees Ben Johnson. Ja, later werd het dan dus wel via dat lab hersteld. Maar toch, hij was op dat moment verslagen. Was mooi. Bedrogen worden in de sport, dat maakt mij dus niks uit als het maar goed gebeurt. En daarom baal ik gewoon zo van gisteren. Oké, Nicky Terpstra is gisteren ook geflikt, hè? En bedrogen trouwens, door zijn eigen landgenoten. Want wat deden Gezink en Boom nou in die kopgroep behalve meerijden? Niks, kak dus. Ze zaten daar gewoon zodat Nicky er niet kon zitten. En het zijn ongetwijfeld stalorders geweest van de Rabobank... die na het Nederlands kampioenschap waar Terpstra de Raboboys allemaal op een hoop reed... en die vernedering niet nog eens een keer wilde meemaken. Iedereen mocht winnen, maar niet Nicky, die nooit goed genoeg was bevonden... door die eliteploeg van de bankjongens. Dat is dus het ene bedrog. Maar het ergste, dat dan Fino Kurov moest winnen. Man, om met jou te spreken, Jan Roos. Dat was wel heel slecht gespeeld, zeg. Oeran werd heel opzichtig tweede. En Boom vond het niet eens nodig om te kijken of er nog brons in zat. Elfde, met een brede grijns. Mensen, ik wil best genaaid en bedrogen worden, maar dan op een goede manier. En dan wil ik nu eindigen met mijn imitatie van Willy van der Kerkhof. Komt-ie. Nou... Waarom wil ik ook zo'n mooi montuur? Dat was René van de Kerkhof. Dat was niet Willy. Oh. Ja, dat was René. Ja, ja. Doe eens Willy! Dan wil ik ook zo'n mooi montuur. Jongen. Echte Jannen. Echte superzomer kunnen we het natuurlijk niet noemen. Wat zeg ik? Het was een enorme kutzomer. Of is nog steeds eigenlijk een enorme kutzomer. Voor de column trouwens. Wat zeg je? Voor de column? Ja, lang. Maar deze week hebben we toch wel wat zon gehad. En wat doet er een echte Jan? Juist, die staat te grillen achter de barbecue. En dan niet een lullige kipsaté van de supermarkt. Nee, maar echt vlees. En daar heb ik nou iets nieuws voor gevonden. Een website met supervlees. En dat wordt al thuisgebracht ook. Hele goede nacht, Jan Faber van Bieversteek.nl. Een hele goede nacht. Dag meneer Faber, ik heb jullie laatst ontdekt. Maar kan je de luisteraar even uitleggen hoe het nou precies werkt bij Bieversteek.nl? Ja, hoe het werkt. Je kan bij ons vlees bestellen via internet. En wij zorgen dat je het thuis krijgt. En dan gaat gewoon met de postmeneer mee in zo'n pakketje. Hé, vlees in een pakketje? Niet, ja. Dat gooien we niet zomaar in een doosje. Dat zit in een koelverpakking. Ja, want anders komt hij zelf naar je toe gelopen als je dat niet doet. Ja, er komt er allemaal bloed uit en zo. En dat zouden we niet willen. Nee, dat willen we niet met zo. Dus dat zit allemaal vacuüm verpakt en geïsoleerd, ijs erbij. En dat het allemaal hartstikke mooie temperatuur bij je thuis aankomt. Oh ja, en hoe krijg je dan zo'n spare ribs? Krijg je die wel door de brievenbus? Nee, dat zit in een doosje. Oh. Dat zit in een doosje. Oh, dan word je aangebeld. En dan, Dat heet pakketdienst, Leo. Ah, ken je dat niet? Ja, nee. Leo komt nog aan het tijdperk van de trekschuit in de postduif. Ik ken alleen de deurwaarders. Ja, die Leo die stuurt nog telegrams naar mensen die jarig zijn. Nog bedankt trouwens, Leo. Dat was vriendelijk van je. Ja. Hey, deze week eindelijk een keer een beetje mooi weer. Dus dan vraag ik me wel af. Hebben jullie het ook gelijk iets drukker gehad dan de moeson van de afgelopen tijd? We hebben het eindelijk. Het loopt door. Mensen blijven barbecue, maar het was ontzettend druk afgelopen week. Ja. Ja, want het was natuurlijk was er een naadje natuurlijk. Want ik bedoel, je gaat niet in. Een echte barbecue, een echte grillmeister, zo noem ik mezelf. Ja, die gaat ook wel eens met een beetje rot weer barbecue. Maar in de pis en de regen ga ik natuurlijk er niet staan. Het was echt een paar weken was het echt helemaal waardeloos. Ja. Jan, wat voor soort mensen bestelt bij jullie? Welke categorie, wat vroeger de juppen waren, zo, een beetje die categorie? Nee, ja, nee? Ook. Ja, er zit echt van alles, joh. We krijgen mensen over de vloer en die komen dan in bedrijfsautootjes en de borstels hangen er nog aan, want die doen dan de straat vegen en dat soort dingen. Die komen bij ons langs, hè, die komen dan afhalen. Maar we hebben ook mensen die in hele mooie auto's komen en dan vertellen dat het auto nummer 6 is. Ja, die hebben we er ook bij. Het is echt van alles. Maar het is toch eigenlijk meer voor de echte kerel? Want ik bedoel, als jullie op jullie site kijken, dan zie je de echte T-bone steaks. Dan zie je echte speenvarkens. Ik bedoel, het is niet voor een meisje die denkt, nou, ik ga eens eventjes een satéetje grillen. Nee, truttige stukjes doen we niet aan. Kijk, hè. Nou, hey, ja, Leo, dat doen wij dus niet aan. Ja. Hey, wat moet een echte Jan nou bij jullie bestellen voor een goede barbecue? Wat je nou moet bestellen? Ja. Nou, wat je een echte goede, stevige... Een echte vent, dus zoals ik en Leo. Een echte vent die bestelt een picanha. Picanha. Wat is een picanha? Dat is niet die vis. Nee, dat is, precies. Dat is een broer, dat is een piranha. Ah. Dat is, een piranha is een staartstuk. En wij hebben heel veel van dat soort stukken. Die normaal, de slager, die gooit het allemaal door de gehaktmolen en die propt er zijn worsten mee vol. En dat is eigenlijk heel erg zonde. Je hebt echt verschrikkelijk lekkere stukken erbij, zoals een picanha's. Het zit zeg maar tegen de staart. Oh ja. Tegen de staart van wat? Ik denk van een dier, Leo. Wat dacht jij? Van een paardenstaart? Ja, Leo! Ik laat me verrassen. Heb je weer gedronken? Nee, Jan. Al 10 jaar niet. Ja, waar denk je dan waar een stuk vlees vandaan komt, Leo? Ja, dat is toch de vraag. Waar komt het vandaan? Waar komt het allemaal vandaan? Nou, waar moet het allemaal heen? Waar komt dat vlees allemaal vandaan? Ja, dan gaat dat... Komt er nog een beetje goed gril weer aan, Jan? Jan? Als een goed gril weer aankomt? Ja. Ja, als je het bijvraagt wel. Het wordt een hele mooie augustusmaand. Dit wordt grillig geblazen. Grillig geblazen, maar dus echte Jannen, echte mannen, die bakken grote stukken vlees. Maar op de barbecue, hoe doe je dat dan? Want je moet direct en indirect grillen, maar dat moet je helemaal indirect grillen. Dat betekent namelijk dat je niet boven de kooltjes moet grillen. Want anders heb je een heel groot stuk houtskool. Dat heb je eigenlijk... Eigenlijk het grootste geheim wel weggegeven. Ja. Als je nou die barbecue vult, vul hem dan voor de helft met kolen. En niet helemaal. En als je dan de helft gevuld hebt met kooltjes en de andere helft niet, kan je hem op die andere helft kan je hem rustig even laten garen. Okay. En dan hoef je hem alleen maar over de kooltjes te leggen om een mooi kleurtje te geven. Duurt natuurlijk wat langer, hè? Zo'n picanha-stukje, wat ben je kwijt? 25 minuten, een half uurtje. Oh, is dat het? Hoef je niet uren te doen? Nee, ben gek. Dat is goed. Helemaal goed, zeg. En Jan, hebben jullie ook plofkip? Nou, die hebben we net niet. Nee, we hebben kip, alleen de biologische, die buiten loopt. Het beest mag naar buiten wanneer die wil. Dus wij hebben niet, het zijn niet eens kippen, hè, die plofkip. Het zijn kuikens. Beesten zijn 8 weken oud als ze worden geslacht. Dat is inderdaad heel dramatisch met die plofkippen. Nee, dus die rommel willen wij echt niet verkopen. Die vind je bij ons. En wanneer kom je hier een barbecue houden volgende week? Nou, als we dat afspreken, dan kom ik zelf even langs. Ja, gewoon even grillen in de studio. Ja, dat wordt lang, hoor. Ja, dat wordt hartstikke mooi. En dan doen wij hier verslag van. Ja, en de brandweer waarschijnlijk ook. Dat is ook wel hey, hier voor de deur, man. Gezellig bij NOS Sports. Ongelooflijk. Bedankt, Jan Faber van Bieversteek.nl, dat je ons eventjes ging vertellen. Want ja, want een echte man die moet gewoon aan het vlees. Ik vind een wijvige gedoe. Met saus. Ja, met saus. Vlees met saus. En, saus. Nou, helemaal goed. Jan Faber van Bieversteek.nl, mag je een hele goede nacht wensen. En morgen lekker grillen, hè? Pikkelilly. Dankjewel, hè. Tot volgende week. Dan maar net. Yo, dag Jan! Dag Jan. Echte Jannen. Ja, je kan nu gratis bellen naar 0800-121 om je mening te geven over de stelling. Genoeg is genoeg. Val dat godvergeten, zie je dan ook maar binnen ook. Maar ja, dat is nog niet alles, hoor. Wat moet je nou meemaken? We hebben toch de ene scoop naar de andere scoop in dit programma, of niet? Jim van Bemmel, die zegt toch net 15, 16 zetels? Ja. Verwacht Geert Wilders. Dus wij lopen even naar Radio 1-journaal. Van, heb je het gehoord? Jim van Bemmel heeft net gezegd dat Wilders zelf denkt 15 tot 16 zetels. Wat denk je wat het NOS-journaal zegt voor deze hulp? Dat wij niet te pruimen zijn. Zeg gewoon, wij vinden dat jullie een heel slecht naprogramma hebben. En wat Jim van Bemmel zegt, dat zal ons daarom worst wezen. Nou, wakker worden, komkommertijd mensen. Het lijkt me wel een goede afweging om als je iemand niet mag... Ja, om dan het nieuws niet te pakken. Want wat vinden jou dat programma van jou is slecht. Dus die scoops, die steek je er ook maar in je reet. Lang leven de NOS. Dus dan zou je nooit meer naar Mart mogen luisteren bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat Mart echt alles kan doen. En dat de NOS hem nog een kusje op de anus toegeeft. Nee, maar ik bedoel in algemene zin. In algemene zin niet, nee, ja. Goed, in ieder geval, NOS Journaal neemt nieuws uit programma's die ze niet leuk vinden niet over. Nou, bij deze dan. God, en dat er een boek komt van Bemmel. Ja, maar dat al helemaal niet. Maar ja, ze vinden ons programma niet leuk, dus dan neem je die scoops niet over. En dat die rijdende snackbar... Nee, maar het is toch niet wat een godvergeten... Je bent echt boos over, hè? Ja, maar het is toch wat een godvergeten... Ja, over dat godvergeten Syrië gesproken. De ellende stapelt zich daar dus maar verder op. En de burgeroorlog wordt steeds groter en groter. En steeds meer landen bemoeien zich ermee. Dus we moeten er maar eens over gaan praten met een VN-deskundige. En natuurlijk is dat niemand minder dan Dick Leurdijk. Goeienacht, meneer Leurdijk. Ja, goeienacht. Meneer Leurdijk, afgelopen week werd een Nederlandse journalist... die werd dus gegijzeld door jihadstrijders. Dus mijn vraag is dan, wordt Syrië nu een soort tweede Irak... met allemaal van die jihadi's en muhadi's en dinis? De vraag is gesteld. Al-Qaidi's. Goed zo. Laat meneer Leurdijk nu even. Meneer Leurdijk? Ja, ik stel het opeens om goed te begrijpen wat de vraag is. Dat ontgaat me niet even. Zal ik dat dan even doen? Of het een soort... omdat er jihadstrijders dus zijn... die van buiten Syrië komen... die komen naar de Heilige Oorlog voeren. Dus wordt het nu weer zo'n Heilige Oorlog daar? Ja, nou ja, de vraag is of het dat dan niet een beetje is. Hè? Ik bedoel, dat geldt voor alle conflicten in het Midden-Oosten. Het grote conflict op de achtergrond is nog altijd het conflict, het interne conflict tussen Sjiïten en Sunnieten. Dat is eigenlijk de kern van het conflict in Irak geweest in de afgelopen jaren. En ja, en de vraag is dus nu of dat conflict zich nu ook begint af te tekenen in de situatie in Syrië. En wat denkt u, is dat zo? Ja, nou ja, ja, ik denk dat dat zeker op de achtergrond meespeelt. Hè. We hebben nu ook, we hebben dus dit conflict van deze arrestatie of deze gevangenneming van een Nederlandse journalist maakt dat een beetje duidelijk. Althans, heeft die vraag opgeroepen. En ja, ik denk toch dat we daar wel serieus rekening mee moeten houden. Al zijn de precieze omstandigheden van die gevangenschap, van het gevangennemen, nog niet erg duidelijk geworden wat mij betreft. Maar de kans dus dat het weer een soort armpje drukken wordt tussen Iran en Saoedi-Arabië is bijzonder groot. Ja, nou, dat speelt natuurlijk altijd mee op de achtergrond. Dit is toch een conflict waarbij de situatie in Libië, in Syrië, staat niet op zichzelf. Die relatie, laten we zeggen, de link, het verband met de positie van Hezbollah andere groepen in het Midden-Oosten. Ja, dat speelt toch altijd op de achtergrond mee. En je kunt het conflict in Syrië niet isoleren van de rest van de conflicten in het Midden-Oosten. Wat kunnen we wel doen met het conflict in Syrië? Wat moet er gebeuren eigenlijk? Is er een oplossing? Ja, nou, eerlijk gezegd ben ik daar dus heel sceptisch over. Ik denk dat er eigenlijk geen oplossing is. En wat dat betreft moet ik een beetje altijd terugdenken aan het conflict dat we in de jaren 90 op de Balkan hadden, toen het ging om het conflict in het voormalige Joegoslavië, in Bosnië-Herzegovina, waarbij we toen in Nederland ook een discussie hadden over de vraag, moeten we het conflict gewoon maar niet overlaten aan de partijen zelf? Moeten die het conflict maar niet uitvechten met elkaar? En dan wachten wij wel af of rustig af op de uitkomst. En wat vindt u? Een beetje cynisch. Kijk, wij kunnen geen kant op. Op het moment dat je moet constateren, zoals de afgelopen weken is duidelijk geworden, dat internationaal er geen consensus bestaat over de voorwaarden waaronder de internationale gemeenschap kan optreden in het conflict, ja, dan moeten we dus eigenlijk vaststellen dat we een situatie creëren met z'n allen waarin de partijen in Syrië het zelf maar moeten zien op te lossen. Ja, meneer Leurdijk, ik weet één ding. Die Assad die slaapt vanavond iets minder lekker, want... Ja, de PvdA heeft Kamervragen gesteld. Ja, of het niet een keer moet ophouden met het gezodemieten daar. Dat zijn de goede vragen, Jan. Ja, Fransje Timmermans die stond daar en zegt... Ja, jongens stop en meisjes, ja, moet het niet... Dus wij van de PvdA vinden eigenlijk wel dat het nou een keer moet ophouden daar. Ja. Nou. Nou, Assad die ligt te zweten nu op de moment. Ja, die denkt, hoe word ik morgen wakker, zegt Fransje Timmermans is boos. Ja, dat vrees ik ook. Maar ja, laten we wel wezen, we lachen er nu een beetje om. Maar we praten wel over een situatie, over een binnenlands conflict, waarbij zo langzamerhand wij al te maken hebben met 20.000 burgerslachtoffers. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Maar u zegt net wel, meneer Leurdijk, sorry dat ik u onderbreek, maar u zegt net wel een beetje tussen de regels door, we moeten misschien een situatie creëren waarin het zo gaat zijn dat ze het zelf uitzoeken. Het Syrisch verzet vraagt om wapens en tekst, moeten we ze dan maar geven? Zodat ze dat kunnen gaan uitzoeken? Nou, wat dat betreft is het interessant om te kijken hoe dat precies verwoord is. Wat van de kant van de oppositie gezegd is, is dat er dus een beroep gedaan wordt op de Arabische nabuurlanden om de oppositie te voorzien van wapens. Men heeft dus nadrukkelijk niet een oproep gedaan aan de westerse landen om wapens te leveren. Mm-hmm. Maar om dat beroep te doen op de Arabische nabuurlanden, dat vind ik wel interessant. Omdat op die manier het echt een conflict als een conflict wordt gepresenteerd tussen Arabische landen onderling. Mm. En dat, dat, ja, dat, in zekere zin, hoe vreemd het ook klinkt, zou ik zeggen, ja, daar moeten we het wel van hebben. Want ik denk dat, ja, dat de oppositiepartijen in het Syrische conflict op dat punt weinig te verwachten hebben van de westerse landen. Ja, heeft het er misschien ook wel mee te maken dat Amerika toen de tijd de Mujahideen van die rakettenwerpers heeft geleverd om die Russische vliegtuigen naar beneden te halen? Nou, die hebben ze zelf nog steeds om de oren gekregen in Afghanistan. Dat ze denken van, ja, wie geven we dan dat soort wapens? Hè? Want ze willen juist wapens om vliegtuigen neer te schieten en tanks kapot te blazen. Ja, dat zijn geen klaffertjespistolen. Ja, nee, maar kijk, dat stadium zijn we nu al voorbij. De oppositie is begonnen in Syrië met de gedachte van, we kunnen dat conflict wel langs vreedzame weg, met vreedzame middelen oplossen. Maar zo langzamerhand zijn we het stadium ingetreden waarin het onontkoombaar is om te zeggen, ja, maar de oppositie kan nu niet langer zonder hulp van militaire steun. En dan is het dus alleen maar de vraag, welke landen zijn dan nog bereid om die militaire steun te leveren? En op dat punt denk ik dus dat we, ja, dat we eigenlijk alleen maar kunnen hopen op steun van de kant van de Arabische landen. Nou ja, als er verdiend kan worden aan wapenhandel, dan zal het toch niet zo'n probleem zijn? Nou ja, goed. Hier speelt wel een politiek probleem natuurlijk. Ja, kijk, landen als Qatar en Saudi-Arabië hebben de afgelopen maanden al eerder aangegeven dat ze erop uit zijn om het regime van Assad ten val te brengen. En hebben dat ook al ook heel nadrukkelijk aangegeven. En ik maak me helemaal geen illusies. Ik denk zelfs dat op dit moment dat soort landen als Qatar en Saudi-Arabië allang bezig zijn met het leveren van wapens. Maar het beroep dat nu vanuit de oppositie gedaan wordt, dat betekent dus alleen maar dat er gezegd wordt, wij met de huidige wapensteun redden we het zeker niet. Jullie zullen met een veel grotere mate van wapensteun over de boeg moeten komen. Want anders redden we het gewoon niet. Nee, het blijft somber, hoe je het ook bekijkt. Nee. Ja, we zijn machteloos. Maar daar hebben we het afgelopen week al eerder over gehad. Wij als internationale gemeenschap moeten nu onder ogen zien dat het hier gaat om binnenlands politiek conflict. Ja. Dat met militaire middelen wordt uitgevochten. En omdat we het internationaal niet met elkaar eens kunnen worden, hè, via besluitvorming in de Veiligheidsraad, om op te treden in dat conflict. Ja, betekent het dus feitelijk dat we absoluut met lege handen staan. En het in feite aan de partijen het conflict zelf overlaten om het conflict nu maar uit te vechten. Ja. Het is de cynische harde werkelijkheid, meneer Leurdijk. Meneer Leurdijk, prettige nacht. Slaap toch lekker. Dank u wel. Ja, het slaapt toch wel lekker. Dames en heren, dat was VN-deskundige Dick Leurdijk. Maar het komt allemaal goed, want Frans Timmermans heeft... Frans Timmermans heeft vragen gesteld. Dus, ja, PvdA, die redt ons weer, hoor, dames en heren. Heerlijk. Ja. Nee, is toch leuk, van die jongens. Ja. Nee, lekker tijd ook. Ja, meneer Leurdijk, wel rusten. Dag. Wel rusten. Dag. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja, het is tijd om even je mening te gaan geven. Hè. De situatie in Syrië die ziet er namelijk niet echt best uit. Hè. Als je af en toe nationaal kijkt, dan kom je dat tegen. Het land wordt zo langzamerhand één groot bloedbad. En hoe lang moet het Westen dit nog aanzien, is de vraag natuurlijk. Dus geen gelul, gebak van krul. Weet je waar die uitdrukking vandaan komt? Geen gelul, gebak van krul? Ja. Ik denk bij bakkerij krul. Denk ik ook. Niet bakkerij gelul. Nee, krul. Nee, maar het is geen gelul, gebak van krul. Ja, daarom. Dus dan is het van bakkerij krul. Nooit gelul. Nee, maar dus krul. Juist. We flikkeren die Assad gewoon van de troon en helpen een beetje op een vriendelijk regime, laat we eerlijk zijn. En als Iran dan een potje mee wil knokken, dan slaan we gelijk twee vliegen in één klap plat. Dus bel gratis naar 0800-1121. Ik herhaal 0800-1121 en geef je mening over de stelling. Genoeg is genoeg, valt het godvergeten Syrië dan ook maar binnen. En wat is het nou? Het zijn alle lijnen bezet al? Ja, blijf het proberen. We hebben Niels. Niels? Ja? Goedenavond. Goedenavond. Hele goedenavond. Goedenavond Jan Roos en Leo Driessen. Hele goedenavond Niels. Goedenavond Niels. Even een compliment aan Leo Driessen. Je doet het behoorlijk goed vanavond. Behoorlijk. Wie doet het goed? Ja, weet je wat ik vind? Nou, ja. Door Jan Roos en Jan Heesker zijn twee van die schreeuwleken, de lelijkert zeggen elkaar iedere week. Ja. Ik vind gewoon dat jij erin moet blijven en dat hun gewoon even af moeten wisselen elke week. Kijk. Kijk, dat Leo. Toch? Dat zijn goede woorden, toch? Ik denk dat jij een nieuwe baan hebt, Leo. Ja. Ik denk het ook. En maar nog een fiets trouwens. Ja, Niels. Ik heb een hele uitzending gevolgd en ik heb begrepen dat er nog een t-shirt vrij is. Ja, dat klopt. Moet je wel de quiz... Ik zou hem graag maar hebben als het mag. Nou, ja, nee. Natuurlijk. Nee, zeker. Je hebt me net afgepist, dus je krijgt maar nu van mij een t-shirt. Nee, ik was 100% zeker. Nee, ik heb al niet afgepist. Ik heb gezegd dat je een schreeuwlelijker bent. Ja, je hebt gelijk ook. Nou, doei! Maar krijgt Niels daar een t-shirt? Ja, ik ga toch niet iemand in nieuws dit t-shirt. Je kan ook bellen naar 0800-112 en over je mening over de stelling van vanavond. Ik ga het regelen, hoor. Genoeg is genoeg. Of al godvergeten, zie je dan ook maar binnen. Kunnen mensen niet bellen of zo? Die ik heb. Hebben we nou een technisch probleem hier? Bouke. Hey Bouke. Hey Jan, hey Leo. Dag Bouke. Wat vind je van de stelling? Hey. Wat was de stelling ook trouwens weer? Wat zeg je? Ik vind niet zo'n leuke stelling. Genoeg is genoeg. Val dat Syrië dan maar binnen ook? Nou, ik denk dat we beter niet kunnen doen. Er komt alleen maar gezeik van. Ja, maar je hebt gelijk hoor. Er komt alleen maar gezeik. Jan. Ja, Bouk. Waarom heb jij eigenlijk zo'n hekel aan Max Smeets? Nou, heb je hem gehoord, joh? Ja, ik vond het geweldig. Nee, we hebben in algemene zin geen hekel aan Mart Smeets. Maar vanmiddag zat hij, of dus gistermiddag alweer, zat hij de hele tijd Herbert Dijkstra zat hij af te vallen. Herbert van der Dijk. Zat hij af te vallen. Ja, gewoon een geweldige vent. Ja, maar ik heb ook niet tegen Mart Smeets. Ik heb iets tegen de uitwassen van Mart Smeets. Je luistert niet wat ik zei net. Ik zei, hij zat zijn collega dat het af te vallen in de uitzending. Dat is toch niet aardig? Dat is toch niet aardig? Ja, maar dat doen jullie ook wel eens. Wel, ja, nee. Maar wij Leo, waar praat je niet doorheen nou, vindt? Maar wij zijn gewoon... Nee, maar als je 4 uur over, weet je wel, wielen en de deelt het maar zegt... Weet je wat dit is en weet je wat dat is? Ja, weet je wat dat is? We gaan even... Bouk, daar was zo, de groetjes! Bouk, bedankt, hè! Ik vond het een feestje met je, Leo. Ja, ik vond het ook heel erg leuk. Echt waar? Nee. Ja. Maar het is klaar. Want echt enthousiast ben je niet. Dat doe je ook niet. Nee maar ook en die tekst dan. Nou, moet ik dit dan voorlezen? Wat is dat nou voor... Terwijl je toch al jaren ervaring hebt bij RTL Noord-Holland. Ja, TV Noord-Holland, Radio Noord-Holland gebeurt het allemaal niet zo, hoor. Deze manier. Nee, dat doe je alles uit je hoofd. Ja. Ja, draai je ook alleen maar plaatjes. Oh, je kent het programma? Ja, ik heb wel eens geluisterd. Ja, dat is wel wakker. Oh, was jij dat? Ja, goed, waarom niet? En Leo Driessen mag je bedanken. Ja, en volgende week zijn we er weer. Bedanken. Volgende week zijn we er weer met Leo Driessen bij Echte Janne. En we krijgen en nu... dan hebben we ons gast. Nou, ja, precies. En dan hebben we ons. U wilde niet weten, maar dan komt... Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Over moordblad gesproken, ben je nog steeds getrouwd? Dat was die privévraag trouwens. Ja, nee hoor, dat is nog steeds zo. En, ja. En gelukkig? Ja, zeker. Nee, want je bent nu geloof ik bijna een half jaar verder en dan begint meestal het gezeik, hoor. Nee, 3 maanden pas, joh. Oh, 3 maanden, dan is het nog 3 maanden leuk.